Met het NOS-journaal. De situatie in Venlo is stabiel, maar nog altijd spannend, zegt de burgemeester. De Limburgse stad heeft te maken met een aanhoudende hoge waterstand. Eerder vandaag werd het ziekenhuis daarom geëvacueerd. Dat is volgens de burgemeester goed gegaan. Ook hebben duizenden mensen gehoor gegeven aan de oproep om hun woning te verlaten. De hoogste waterstand zou vannacht rond 3 uur worden verwacht, maar dat is bijgesteld naar iets later. De veiligheidsregio denkt dat het nu om 5 uur zal zijn. De hoogwaterpiek duurt waarschijnlijk tot zondagavond 7 uur. Bij de Duitse stad Wassenberg, net over de grens bij Roermond, is een dam doorgebroken in de Roer. Zo'n 700 inwoners worden geëvacueerd. Volgens de burgemeester is de dam doorgebroken doordat aan de Nederlandse kant de stuwen in de Roer zijn gesloten. Dit zorgt ervoor dat het waterpeil stroomopwaarts wordt gestuwd. Er wordt contact opgenomen met lokale Nederlandse autoriteiten om het probleem op te lossen, schrijven Duitse media. Het Rode Kruis heeft de website ikbenveilig.nl geopend voor mensen in Limburg die aan familie en kennissen willen laten weten dat het goed met ze gaat. Mensen die op zoek zijn naar vermiste familieleden of kennissen kunnen de website ook gebruiken. Via Giro 777, dat het Nationaal Rampenfonds voor Limburg eerder vandaag oprichtte, is al meer dan €600.000 opgehaald. En de moord op Peter R. de Vries heeft waarschijnlijk eerder te maken met het feit dat hij dienstbaar was aan betrokkenen in een strafproces dan met zijn werk als journalist. Dat zegt de hoogste baas van het OM in Nieuwsuur. Hoewel het onderzoek naar de moord nog loopt, wordt de aanslag gelinkt aan Ridouan Taghi. De Vries was vertrouwenspersoon van de kroongetuige in de zaak tegen Taghi. De OM-baas benadrukt ook dat andere richtingen worden onderzocht. Het weer, vannacht klaart het op. Lokaal ontstaat een mistbank en het koelt af naar 14 graden. Morgen is het vrij zonnig. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster, met Ron Vergouwen. Ja, een hele goede nacht. Welkom bij Nachtzuster, het programma waarin jij als luisteraar de hoofdrol speelt. Waarin iedereen een vraag mag stellen. En of die vragen die voorbij komen, kun je ook gewoon nog beantwoorden. Het kan allemaal vanaf nu via het gratis telefoonnummer 0800-1121. En ja, die vragen kunnen overal overgaan. Van een huishoudelijke tip tot een raar natuurverschijnsel. Of een taalvraag. Of misschien ben je op zoek naar iets. Of misschien heb je gewoon iets in het nieuws gehoord. En er was nogal wat nieuws deze week. Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld ook in de getroffen, ondergelopen delen van Limburg woont. En dat daar dan ook een hoop vragen in je hoofd zitten deze nacht. Jullie zijn ook vooral van harte welkom om je verhalen en je vragen vooral ook te delen. Laat van je horen, dat vinden we fijn. 0800-1121. Je hoort het, Astrid, die is er niet. Die geniet van een welverdiende vakantie. Vannacht dus met De Nacht Broeder. Maar we gaan er een hele leuke uitzending van maken. Naast bellen kun je ook mailen. Dat kan via nachtzuster@omroepmax.nl. Zit dan je telefoonnummer er even bij, dan bellen we je terug. Je kunt ook chatten met de andere luisteraars over dit programma. Ga dan even naar omroepmax.nl/nachtzuster. Of een appje. Dat kan natuurlijk ook via de gratis NPO Radio 1 app. Maar het allerleukste is gewoon als je nu even belt. Het bekende nummer 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd. En kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf nog even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koorts en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Brand van binnen. Nachtzuster. Doe iets aan de pijn. Nachtzuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Haal ik de morgen? Nachtzuster. Doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster. Ja, als je deze song van Doe Maar hoort, dan weet je dat het een paar minuten over twee is. En dat we gaan beginnen met het leukste nachtprogramma van NPO Radio 1. Vind ik zelf, Nachtzuster. En we gaan beginnen met Charlotte. Charlotte, goeienacht. Goeienacht. Vertel, jij mag de eerste vraag stellen. Nou, fijn. Ik heb een vraag over hypnose. Mm-hmm. Of je als je als puber, dus als je ontvankelijk bent en je wordt onder hypnose gebracht en je wordt daar niet uitgehaald, of je dan in een staat van trance blijft. En dat, dat zou dan voor je hele leven zijn, is jouw gedachte? Dat weet ik dus niet. Hoe kom je op deze vraag? Mag ik die wedervraag stellen, Charlotte? Dat is een lang verhaal. Je hoeft hem niet te beantwoorden, hoor, als het een, als het een precair niet, ding doe is. Maar nee, oké. Okay. Ja, hypnose, ja, ik heb er zelf geen ervaring mee. Ik vind dat altijd een wonderlijk iets. Ik denk, voor buitenstaanders is het altijd wat lastig te bevatten. Vooral als je, zoals sommige mensen, nogal met hun voeten op de grond staan, zeg maar. Maar ja, ik heb ook wel verhalen gehoord van mensen die daar enorm baat bij hebben. En nou ja, toch dingen van zichzelf hebben ontdekt door hypnose. Het gaat om een show, zeg maar. Weet je, zo'n show. Ja, show, precies. Zo'n, wat vroeger Rasti Rostelli en zo deden. Ja. Tenminste, dat is een hele bekende dan. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel. Maar dit was toevallig een hele bekende die opeens in mijn gedachten zit. Ja, of je zeg maar dus... als je in je jeugd zo'n show hebt gehad en je bent onder hypnose gebracht, of je daar nog dan de effecten van kan ondervinden. Ja, als je daar niet uit bent gehaald uit die hypnose. Ja, maar je wordt er toch wel uitgehaald, toch, zou ik zo zeggen. Vooral in zo'n show dan op een gegeven moment. Dan wordt er met de vingers geknipt en dan wordt er iets gedaan in ieder geval, waardoor je niet meer in die hypnose zit, toch? Ik bedoel, die mensen worden nooit met al onder hypnose zo'n show uitgestuurd, lijkt me. Zeg ik nee, even hardop. Dan ga je een beetje lopen vissen. Dat is waar. Dat moet ik niet doen. Nee, dat gaan we niet doen in dit programma. Daar hebben de andere luisteraars meer recht op dan ik. Want die moeten ook het antwoord geven. We zetten de vraag erbij, Charlotte. Dankjewel. En we gaan kijken of we wat verhalen over hypnose, of we dit verhaal boven water kunnen dreggen. Dankjewel. Is goed. Okay, dankjewel. Dag. Okay, dag. 0800-1121. En we gaan door met Mike. Hey, goedenavond, nachtbroertje. Dag Mike, hallo. Ik heb een vraagje, maar, Ron. Ja. Ik ben internationaal chauffeur. En als ik bijvoorbeeld in Frankrijk of in Duitsland, flessen koop, van plastic flessen aanmerken, hetzij een cola, hetzij een whatever, dan kan ik die flessen niet bij een Nederlandse supermarkt inleveren. En dat snap ik niet. Ik begrijp niet waarom mensen dat doen. Ze verplichten mij bijna om de volgende keer als ik naar Frankrijk rijd, weer mijn vier flessen cola mee te nemen. Mijn vier lege flessen mee te nemen die kant op. Ja, ja. Het gaat mij niet om die euro, maar het gaat mij om het plastic. Ja, nou ja, en om het principe inderdaad. Of vind ik dat zo'n fles zou je overal terug moeten kunnen geven. Als je een supermarkt bent, dan moet je in principe al die flessen maar terugnemen. Zou mijn gedachte zijn dan, hoor. Maar, ja, ja. Maar, kijk, ik kan best begrijpen dat een supermarkt het ene merk die van het andere merk niet wil hebben. Daar kan ik inkomen. Maar gewoon aanmerk wat de ene supermarkt verkoopt en de andere ook. Ja. Die moet gewoon in kunnen leveren, lijkt mij. Ja, ja. Nee, dat is wel inderdaad even een goed verschil wat je maakt, inderdaad. Want daar heb ik ook wel eens mee te maken, inderdaad. Dat ik van de ene supermarkt een fles heb en die kun je dan bij de andere niet inleveren. Juist. Maar daar gaat het dus niet om. Het gaat echt om inderdaad de aanmerken of in ieder geval flessen die je overal kunt kopen. Juist. De standaard flessen. Ja, daar gaat het om. En wat ik dus om me heen koop in de landen om Nederland heen, kan ik niet in Nederland inleveren. En dat vind ik zo absurd. Hmm. Vooral in één Europa, daar kan ik gewoon met mijn petje niet bij. Nee, nee. Goeie vraag, Mike. Praktische vraag. En ik ben heel benieuwd naar het antwoord. Dus gaat er zeker komen vannacht, denk ik. Nee, ik heb nog een paar uur te rijden, dus ik blijf nog even hangen. Dankjewel. Is goed, blijf luisteren. Dag, Mike. Yo, veel plezier vanavond. Dankjewel. Ja, we gaan er een leuke uitzending van maken. Tenminste, als jij ook met leuke vragen komt, via 0800-1121. En we gaan naar van Mike gaan we naar Mark. Ja, hallo Ron. Hi Mark, hallo. Hi. Ron, ik heb ook even een vraag. Of misschien roep ik wel een bepaalde discussie op. Allereerst wil ik ook alle mensen in de getroffen gebieden in Duitsland, in België en natuurlijk ook in Nederland heel veel sterkte wensen. Al die mensen die daar met ontzettende problemen zitten rondom wateroverlast. Dus dat eerst even gezegd hebbende. Ik zag vandaag toevallig ook dat minister-president Mark Rutte in Limburg was. En gisteren dacht ik ook al koning en koningin daar te hebben gezien op televisie. Klopt. Ja. Maar de vraag eigenlijk die ik heb, en dat hoor je ook steeds wel ook van deskundigen, van veel regenval. Het weer dat steeds verandert. Harde wind, droogte, regen. En dan hoor je vaak zeggen, we moeten daar wat aan doen. Of het is misschien het probleem, of het gevolg van het broeikaseffect, de opwarming van de aarde. Ja. Maar als we, en misschien luistert er een klimaatdeskundige, als we daar echt heel eerlijk over zijn, ik wil niet al te triest overkomen, maar is er ook wat aan te doen als we van het gas afgaan, als we op de snelweg maar 100 rijden? Dat zijn allemaal kleine dingetjes die misschien kunnen helpen. Maar mijn vraag is eigenlijk van, is er ook wat aan te doen? Of is het eigenlijk een beetje tegen beter weten in? En is het eigenlijk al te laat om er al wat aan te doen? En krijgen we in de toekomst veel meer te maken met extremen in het weerbeeld? Ja, ja, dit zijn vragen die ik mezelf ook wel eens stel. Dan denk ik van, zitten we niet in een snel rijdende vrachtwagen op weg naar een betonnen muur? En zijn we nog af te remmen? En als we al afremmen, is het genoeg? Ja. Ja, precies, want ik kan me ook herinneren, vorig jaar zomer hadden we ook extreme temperaturen, ook verschillen. We hebben het dit jaar ook gemerkt met heel extreem koud weer en dan weer de volgende dag weer bijvoorbeeld weer 10, 15 graden verschil daarin. Enorm veel regen, 2 maanden geleden nog in Leersum, een enorme valwind waar ook heel veel schade en leed veroorzaakt. Ik denk van wat kunnen we eraan doen of is er niets meer aan te doen? En ja, ik hoop dat laatste natuurlijk niet. Maar goed, ja, wat kun je doen, hè? We proberen allemaal natuurlijk, tenminste, ik ga even uit van het goede van de mens, proberen allemaal een steentje bij te dragen in toch een betere wereld. Of in ieder geval een beetje de wereld goed achter te laten, om het zo maar te zeggen. Ja. En is het genoeg? Ja, ik vind het een goede vraag. Ja, er zijn mensen die er allerlei berekeningen op los hebben gelaten. En misschien moeten we die mensen maar eens horen vannacht. Ja, en je hoort ook heel vaak zeggen dat Nederland best wel voorop loopt in allerlei acties die uitgezet worden om het broeikaseffect en de opwarming van de aarde, om dat tegen te gaan. Terwijl er bijvoorbeeld wereldwijd men daar niet zoveel bij stilstaat. Of het misschien weer op een andere manier doet. Er zijn ook een hoop mensen die vinden juist dat we niet genoeg doen in Nederland. Als je het vergelijkt met andere landen. Dus ja, het is ook maar net wat je bekijkt. Hè? Ik bedoel, er zijn natuurlijk allerlei vlakken. Ik bedoel, doen we het goed op het gebied van zonnepanelen, windenergie. Of inderdaad elektrisch rijden. Ja, er zijn natuurlijk allerlei facetten waar we mee bezig zijn. Maar misschien moeten we het inderdaad even houden bij de val van het water. En of daar nog iets aan te doen is. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we daaraan doen? Ja, ik hoop niet inderdaad dat we elk jaar nu dit soort rampen moeten gaan melden. Dat zou toch vreselijk zijn als we dit... Nee, want nu is het Limburg. En er werd ook wel gezegd dat Limburg zich moet opmaken voor... In de toekomst ook wel wateroverlast. Maar hoe krijgt dat een verloop verder? Ik woon al zelf in Deventer. En ik weet dat men nu in Deventer bij de IJssel, dat daar ook al het verlaagde wellenkader is ook al afgesloten. Daar staat in de zomer altijd een mooi terras. Aan de overkant van de IJssel, daar heb je een heel klein woongemeenschap. Dat heet De Worp, dat hoort bij Deventer. Maar dat is ook een hele mooie camping is daarbij. Die mensen kunnen eindelijk weer beginnen. Maar die moeten ook alweer ontruimen, omdat men toch verwacht dat de IJssel ook wel weer last krijgt van het water vanuit de Rijn deze kant Vreselijk. Op. Dus ja, al met al is het voor de mensen in Limburg en de andere getroffen landen natuurlijk vele, vele malen erger als wat hier in Deventer dan. Ja, dan is slechts de IJssel die wat hoger komt te staan. Ik bedoel, dat staat natuurlijk helemaal in het niet bij die mensen die daar in de ellende zitten. Ja. Maar goed, ja, wat kunnen we doen? En dat is, ja, iedereen dat is die wil er natuurlijk graag aan meehelpen en aan meewerken. Maar ja, goed, kunnen we wat doen of is het eigenlijk... Ja, tegen beter weten in, hopen dat het niet al te vaak voorkomt, maar dat we er toch wel heel stiekem rekening mee moeten houden dat het in de toekomst vaker gebeurt. Ja, nou, we hopen op een positief antwoord, maar vooral ook op een eerlijk antwoord. Dus Mark, ik zet je vraag erbij en ik roep hierbij de luisteraars op een antwoord. Oké, dankjewel. Dankjewel, Mark. En een fijne Dag. Nacht, hè. Dank je. Dag. Jappie. Ja, man. Nou, dat klinkt enthousiast. Zo bedoel ik het niet. Dag Jappie, goeienacht. Nee, maar echt. Lieve mensen, hou je hand eens aan de uitlaat van je auto. En voel eens hoe warm het wordt. Mm. En echt, ik zit nu gewoon live naar Limburg heen te kijken. En ik zie al die dappere mensen allemaal zakken met zand en alles. Maar echt, joh. Ze hebben het er zelfs over gehad. Hoe kan dit gebeuren? Weet je, een moeder aarde zweet als het te warm wordt. En dit is het gevolg. Moeder aarde is aan het zweten. En die laat een signaal zien van wat er echt aan de hand is. Dan kan je een peutertje zijn. Ik had ook een meisje vandaag uit de Herugowaard. Die zei, ik wil het er niet meer over hebben. En die is 19 jaar. Die wil er gewoon niet meer over hebben. Die is gewoon bang voor haar toekomst. En dat is... Ja, ik moet bijna huilen. Maar het is zo logisch. Voel gewoon aan die uitlaat van die auto van je kijk, als het een Tesla is of wat voor Prius of wat dan ook. Maar er komt warme lucht uit. En warmte creëert zweet. Ik bedoel, als jij rond, je weet ook, als het warm is, dan ga je zweten. Mm. Nou, precies hetzelfde doet moeder aarde. Nu ook. En dat gaan we gewoon de komende tijd gewoon Daar moet je maar aan wennen. En als je er niet aan kan wennen, nou, investeer dan eens een keer of maak een lening om een elektrische auto te halen die geen warmte uitstoot. Ja, jij zegt van graag zorgen dat je er echt een steentje aan kan bijdragen. We hadden net Mark in de uitzending die zegt van ja, kunnen we dit soort dingen nog voorkomen of is het te laat? Wat denk jij, Jappie? Nee, maar ik zeg, we leven in een gesloten sfeer. Dat is de aarde. Weet je, er zit gewoon een... Behalve George Ranson, die kan af en toe eventjes naar de ruimte toe. Voor 150.000 euro. Maar echt, dit is gewoon het signaal. Als je daar niet naar luistert... Ik bedoel, moeder aarde houdt het in evenwicht, hoor. Er is geen ramp aan de gang. Want zij houdt het gewoon helemaal in evenwicht. Overal, over de hele wereld. Ook in China of waar dan ook. Waar in de wereld waar veel uitstoot is van vooral verkeer. En dan heb ik het echt over verkeer, hè. Vrachtverkeer, autoverkeer, brommerverkeer of wat dan ook. Nou, brommers die zijn minst onschuldig. Maar echt, dit is een signaal gewoon. Ja. En hoe vaak moeten we dat signaal nou over ons heen krijgen? Moeten we dat heel Nederland opeens onder stroomt? Of blijven we gewoon eigenwijs met onze dieseltjes en onze Mercedes-Benzjes en andere met merken Audi, blablabla? Ja, nou, mensen zijn natuurlijk gewoontedieren. Dat is toch lastig om te veranderen, om in de hoofden van die mensen te kruipen voordat we toch van onze gemakkelijke gewenning afgaan. We hebben het ook gezien met die COVID. We gaan allemaal hysterisch met z'n allen naar de discotheek. En het kan helemaal geen enkele reping schelen. We gaan er gewoon naartoe en fake testen of iets. Nee, we gaan gewoon door. Ja. En we houden, ik zeg het altijd, bezeten tot we erbij neervallen. Okay. Dat is het. Oké. Okay. Jappie, dank. Ik ga even door, maar ik dank je hartelijk voor je de manier hoe jij het ziet. Succes. Dankjewel, Jappie. En blijf luisteren. Dag. Ja, nou, ik hoop dat we ook nog wat positieve verhalen krijgen over dit onderwerp. Maar het houdt ons bezig en terecht. Woon je in Limburg en wil je hier iets over vertellen? Of heb je misschien een vraag waar je nu mee zit? Of mensen uit andere delen van Nederland, laat het weten. 0800 1121. Simon & Garfunkel zijn dit. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them and Blijft een mooi nummer, Bridge Over Troubled Water. Je luistert naar Nachtzuster, het programma over vragen en antwoorden op NPO Radio 1. En die vragen mogen overal overgaan. Dus kom een keer over je schroom heen, zou ik zeggen. Pak die telefoon en bel 0800-1121, want alle vragen zijn welkom bij ons. En alle antwoorden nog meer, uiteraard. Ik zal zo meteen nog even een overzichtje geven van de vragen tot nu toe gesteld. Maar die kun je ook vinden op onze socials via Facebook of via Twitter. Ik zal zo meteen nog even een overzichtje geven. Maar eerst praat ik even met Lena, want die heeft ook gebeld. Lena, goeienacht. Hallo, goedenacht. Ik ben Lena, ik ben 16. En ik vroeg me eigenlijk af in hoeverre ik mijn toekomst somber in moet schatten. Want volgens mij ging het net er ook al een beetje over als ik kijk naar het klimaat en hoe dat eigenlijk alleen maar bergafwaarts gaat en crisissen zoals de coronacrisis, in hoeverre die ook vaker voorkomen. Ja, en nu ook weer met die overstromingen natuurlijk. Als jij dan als je dan dat nieuws hoort uit Limburg, dan denk je, oh, daar gaan we weer. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dan denk je, van wanneer houdt het op? Maar vrees nooit eigenlijk. Ja. En heb je dan het idee dat de oudere mensen zoiets hebben van, het zal mijn tijd wel duren, ik maak het niet meer mee. En dat jij dan denkt, daar zit ik met de gebakken peren straks? Nou, ik denk de mensheid in de algemeenheid dat ze dat denken, maar de oudere mensen in mijn omgeving niet. Maar dat kan ook gewoon aan mijn opvoeding en omgeving liggen waar ik in zit. Maar ja, want doen we er genoeg aan, vind jij, om om het tijd te keren? Ik denk dat het nooit genoeg is. Nee. Nee, ik denk dat er nog heel wat moet gebeuren. Willen we tijd kunnen keren? Zeker op korte termijn. Maar zoveel verstand heb ik er ook niet van. Nee, maar ik bedoel, een frisse blik is altijd welkom. Vooral, vooral van jonge mensen. Die kunnen ons. Ik bedoel, de luisteraars van dit programma zijn toch allemaal. De meeste zijn allemaal iets ouder. Dus die kunnen ook wel weer even een frisse input van een jong iemand gebruiken, vind ik. Want wat is nou bijvoorbeeld iets waarvan je denkt, dat is een klein dingetje. Dat is maar een kleine inzet die je daarvoor moet hebben. En dan draag je al heel wat bij. Ik denk sowieso dat we allemaal moeten stoppen met vlees eten. Ja. Dat wel enorm scheelt. En ik weet ook niet in hoeverre het zin heeft als je allemaal meer dat het juist de bedrijven zijn die echt stappen moeten ondernemen. Van zeg wel, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Maar bij zo'n klimaatcrisis weet ik niet in hoeverre je bij jezelf moet beginnen, maar dat de bedrijven eerder bij zichzelf moeten beginnen. Ja. Ja, dan is het inderdaad gewoon aan premier Rutte en de rest van de regering om toch echt ook forse stappen te gaan zetten. Hè? En het nieuwe kabinet ook vooral, laten we dat niet vergeten. Want daar worden nu het ijzer moet gesmeed worden als het heet is. Dat is op dit moment. De mensen die ons beleid in het land gaan bepalen, worden op dit moment gaan met elkaar zitten. Heb jij nog een boodschap voor hen? Dat je denkt van, dat moet hoog op de agenda. Ik bedoel, het klimaat als zich natuurlijk. Laten we maar gewoon hopen dat er een wat klimaatbewuster kabinet komt. Mm-hmm. Met dan in ieder geval D66. En toch wel de wat linkse partijen. Of ze moeten Rutte heel bewust zien te krijgen. Maar ik weet niet Of hij er echt... Heeft er wel wat dingen over gezegd. Hè? Ik weet niet of je dat gehoord hebt in het nieuws. Maar dat hij op bezoek was in Limburg. En toch ook wel het klimaatprobleem toch ook wel benoemde. Ja, ja, maar, ja goed, benoemen... maar ik vond het een beetje zwakjes, als ik eerlijk ben. Ja, nou, dat, ja goed, benoemen is iets anders dan direct harde maatregelen nemen natuurlijk. Ja. Maar dan blijft de vraag van Mark nog staan van... dit soort dingen, gaan we die nog vaker krijgen in de toekomst? Kunnen we het tegenhouden? Nou, als ik jou zo hoor, dan ben je een beetje een beetje triest. Beetje pessimistisch. Ja, maar... nee, ja, goed, het is niet anders. Misschien weet de wereld me nog te verrassen. Ja, ik hoop het. Ja, je bent 16, dus je hebt nog een heel leven voor je. Dus ik hoop zo dat je een mooi leven krijgt. Ook met weinig tegenslag als het gaat om milieucrisis en dat soort dingen. Ja. Nou, je hebt je stem laten horen en dat is altijd goed. En fijn. Dank dat je even belde. Leuk. Alsjeblieft. Okay. Fijne nacht nog. Jij ook, hè. Fijne nacht. Dag Lena. 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer. Om te reageren op dit of andere dingen. Het mag ook totaal over iets anders gaan. Je weet waarschijnlijk als vaste luisteraar van het programma... het mag overal over gaan. Geen vraag is te gek. 0800-1121. We gaan naar Bert. Hallo. Ik kom uit Oost-Groningen. Nou, een heel mooi stukje schoon Nederland. Ja. Woon ik. En maar die grote tenaar is. Jij bent ook niet heel positief. Nou, ik ben helemaal niet positief. Ik ben realistisch. Mm-hmm. Het is niet negatief. Dat noemen ze realisme. Het is gewoon te laat. En kijk, iedereen praat over verhoging van de zeespiegel en al dat soort dingen en zo. Nou, we hebben de afgelopen 40, 50 jaar hebben tienduizenden vaten met kernafval in de Noordzee gedumpt. Mochten we een tsunami krijgen, komen al die vaten gewoon weer terug op het land. Hmm. Nou, we dachten, dat zal een groot feest worden dan. De regels, ja, hoe wil jij de regels stoppen? Wie bepaalt de grenzen op aarde? Dat is hetzelfde met de corona gebeuren, zeg maar. We doen allerlei maatregelen en we moeten dat wel proberen, maar we gaan niet redden. We hebben allerlei coronamaatregelen genomen en de virussen gaan gewoon door de lucht. En wie is de baas over de lucht? Niemand. Nee. Ik woon hier vlakbij de Duitse grens, 2 kilometer vandaan. Duitsland heeft een andere maatregel dan Nederland. En het virus gaat gewoon zijn eigen gang. Hm. Ja. Het heeft niks van een grenspaal aan. Je kunt Nederland wel op rood gooien en Duitsland op groen. Maar het virus trekt zich niks van een grenspaal aan. Nee. Dus ik denk gewoon, het is gewoon te laat. We gaan dus gewoon vol gas. En ik denk zelfs met de snelheid van een Boeing 747... op een betonnen muur waar. Niet eens met een vrachtwagen of een auto, maar met de snelheid van een Boeing. Hmm. En wanneer komt de klap, denk je? Daar zitten we eigenlijk misschien al in, hè? Nou, ik probeer altijd te geloven in een hele grote macht die dit universum bestuurt. En sommigen noemen dat God en anderen noemen dat Yahweh en anderen noemen dat Allah. En misschien zijn er nog wel meer namen. Maar voor zover ik dan geloof is, ik noem het maar even de grote macht dan, God, hoe je het licht van hem wil noemen, dat die zal zeggen, toch hier en niet verder. Hij geeft de mens heel veel de vrije hand. Mm-hmm. Maar tot hier en niet verder. En als ik sommige dingen gewoon zie wat er nu op ons af zit te komen, daar hou je niet voor mogelijk. Ik bedoel, we weten nog niet eens hoe ver de macht van China gaat strekken. Terwijl China loopt ook niet voorop met milieumaatregelen. Maar hun macht wordt nog steeds groter waren. En we zijn weer afhankelijk van hun. Hmm. Dus ik denk gewoon niet, dat is niet te stoppen. Hmm. En nee. Is er nog wel iets waar je hoop uit put in je leven dan? Als het om dit vraagstuk gaat? Oh, je draait nu dan best leuke muziek en zo. Je draait net Simon en Garfunkel met Bridge Over Troubled Water. Ik heb een hele mooie solo CD van Art Garfunkel alleen. Dus niet zonder Paul Simon dan. Hmm. En dan zet je dat nummer ook solo dan. Nou, dat is gewoon fantastisch. Dat put iemand troost uit. Maar ik weet gewoon dat we dit als mensen niet gaan redden. Dit gaan we dus nooit redden. Hmm. En de mens heeft altijd, en dat vind ik ook het erge van de politiek. Ik vind de politiek dus heel erg. Ik erger me dus, daar erger me dus wel elke dag meer en meer aan. Als ik een Frans Timmerman hoor brallen. Want ik vind gewoon dat hij zit te brallen als een dronken man in een of andere Limburgse dorpskroeg. Brallen over milieumaatregelen. Terwijl ze het gewoon weten. als je de gewone geschiedenis van de mensheid nakijkt. Na de Eerste Wereldoorlog gingen we de Volkerenbond oprichten. We zouden nooit meer oorlog. Het gebroken gewichtje. Binnen 30 jaar zijn we in de Tweede Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog voorbij, Verenigde Naties. We zitten nu wereldwijd in terroristische groepen. En het is niet één wereldoorlog, maar je hebt overal terroristische groepen. We worden geconfronteerd met regeringen, zie Brazilië, die zich van geen één akkoord op deze wereld over iets aantrekken, die gewoon doorgaan met alle bossen vernietigen die ze voor hun handen kunnen krijgen. We zitten in een land, dus we doen zaken met een land als China, die zo van geen één milieumaatregel op maar iets aantrekt dan ook op deze aarde. Dus we zijn nu bezig met een heel andere soort oorlogsvoering. Niet meer zoals in de Eerste of Tweede Wereldoorlog, dat een bepaald land een ander land binnenviel en dat de hele wereld zit en we geen bemoeien dat alle landen elkaar binnenvielen met tanks en met geweren. Nee, we doen het nu op een hele economische manier, waardoor ook allerlei virussen kunnen muteren, zoals corona en noem maar op. Want we kunnen allemaal heel mooi praten, maar het is net wat die enige net zei, voor het jong meisje. Van, we worden geleid door een regering die 's morgens staat te brallen van dansen met Jansen. Ja. Zie de gevolgen ervan? Ja. Er is geen hoop. We worden ook niet geleid. Hm. Ik erger me gewoon aan regeringen of functionarissen die ons valse hoop willen geven met windmolens, met zonne-energie. Terwijl als ik een hele goede computerdeskundige ben, dan blaas ik elke zonnepaneel op die er is. Hm. Of ik stuur jouw systeem van water in verwarring of wat dan ook maar. En ik vind het heel erg, maar daar stoor ik het meest aan. Ja, en het is ook sneu voor de meisje die net zo was. Zij wordt elke keer wat haar een stukje taart voorgehouden door de regering. Van nou, als jij maar doet wat wij zeggen, dan komt het wel goed. Ja. Maar daar is dikke onzin. Er is een bepaalde categorie mensen hier op aarde die zo machtig en zo rijk zijn, die laten die aarde gewoon die kant opsturen. Ja. Ik weet niet of je dat verhaal kent van Spitsbergen, moet je een keer opzoeken op YouTube. In Spitsbergen heb je een grot onder de grond, die is 100 meter diep, die bestand tegen elke atoomaanval die er is op deze aarde. Daar liggen alle zaadjes, tot en met het kleinste gaasbeetje toe, klaar voor een nieuwe wereld. Dat betekent gewoon dat er een categorie mensen naar waar hier op aarde loopt, die zo godsgruwelijk rijk zijn, die gewoon ergens denken van laten we samen in de soep lopen. En dan bouwen wij wel een nieuwe wereld op. Dat zal ook mislukken. Dat zal ook mislukken uiteindelijk weer. Maar die leven in die illusie. Nee. Ik hoop van harte, Bert, dat we het nooit nodig hebben. Jij zegt, het komt er onverbiddelijk aan. Ik blijf hoop houden. We kunnen niet anders, denk ik. Maar ik wil je danken dat je even belde naar ons. Is goed. Heel sterk met uitzending. En ik vind dat heel leuk om te luisteren. Nou, fijn. Laten we daar ook hoop uit putten, Bert. Oké. Dankjewel. Fijne nacht, hè. Hoi. Dag. 0800-1121, dat is het telefoonnummer wat je kunt bellen voor antwoorden op vragen die voorbij komen. En we hebben het nu heel erg over het klimaat eigenlijk, hè, naar aanleiding van wat er in Limburg gebeurt. Als je daar bent en je hebt andere vragen die met dit vraagstuk te maken hebben of met die overstroming zelf, dan zijn die ook welkom natuurlijk. Maar we hebben ook nog hele andere vragen openstaan, want Mike die belde bijvoorbeeld, waarom zijn buitenlandse statiegeldflessen niet in Nederland inleverbaar? Zoeken we nog steeds een antwoord op. Een hele andere categorie vraag, maar wel leuk om toch ook even te beantwoorden nog. En Charlotte, die kwam helemaal aan het begin van deze uitzending met de vraag, blijf je in een trance als je als puber niet uit een hypnose wordt gehaald? Dus kenners van de hypnose of de wereld rondom hypnose, die zijn ook van harte uitgenodigd om dat nummer te bellen. Of even een appje sturen, hè, naar de NPO Radio 1 app. Ik probeer dat ook allemaal in de gaten te houden. En dan misschien bellen we je dan nog even terug. Betty? Ja, hallo. Dag Betty. Met mij. Vertel, waar bel je voor? Ik bel voor The Voice of Holland. The Voice of Holland, jawel. Ja. Dat vind ik vaak te kijken, omdat ik het gewoon leuk vind. Ja. Maar ik vraag me wel eens af, hè, want dan klimmen ze omhoog en dan dus de geweldigste van alles. Soms zijn het kinderen, soms ouderen, maar ik vind het gewoon leuk. En dan zingen ze heel mooi voor zichzelf dan. En dan die stoelen draaien maar niet om. Geen van allen. En dan staat er iemand dus vreselijk zijn best te doen. En dan uiteindelijk draait er één om. Maar ik bedoel, wat mij dus opvalt, dat je ze nooit meer terugziet. Niet in een musical. Niet met een ander optreden. Of in een concept geven. Of weet ik veel. Hmm. Ik weet het niet. Ik vind het zo raar. Je zou gewoon graag een programma willen hebben waarin je ziet wat er allemaal met die mensen die auditie hebben gedaan gebeurd is. Ja, want dan hebben ze een coach en dan... Nou, ik zal je nog wel wat bijleren. Wat meer taanderen, weet ik veel. En dan kiezen ze zo'n coach uit en het wordt omhelst. En nou, dan gaat hij van alles met hem doen, zei ze. Zei hij, hè, dus leren en weet ik veel, lopen en dansen. Ja. En, maar je ziet ze nooit meer terug. Nee, de mensen die afvallen wat in ieder geval niet. Nou, wat is er dan? Sorry? Ik weet het niet, ja. Nou ja, er zijn natuurlijk wel sommige kandidaten die dan opeens toch ook nog ergens opduiken. Soms in een andere rol of wat dan ook. Ja, er zijn toch altijd nog mensen die er een beetje tussendoor glippen in de... Gordon en hoe heet die andere vriend van hem of vriend is, weet ik niet. Ik kan niet op zijn naam komen. Het zijn drie. Drie of vier. Ja, nou, de winnaars, ja, ik bedoel, Marco Borsato, die won ooit de Soundmix Show, bijvoorbeeld. Dat zijn dan mensen die uitgegroeid zijn tot dat iconen. Die zijn er bovenuit geschoten. Ja, ja. Dat is ook gewoon ja, of ze doen soms weer mee aan The Voice Senior. He, dat bestaat inmiddels ook al bijna zo lang. Dan kunnen de mensen uit de gewone Voice, die kunnen naar The Voice Senior toe. Dat zou ook nog dat kunnen. Dat kan, ja. Ja. Maar dat vraag ik me nou af. Ja. Ja. Ik zit het vreselijk hun best te doen en een coach die zal het nog beter doen. En het komt wel een keer. Ja. Je ziet ze nooit meer. Nee, de meeste niet in ieder geval. Dat nee, is zo de meeste inderdaad. Niet. Nee, ja. Dat die jij opnoemt, dat weet ik ook. Dat die zijn er over het woord gekomen. Ja. En die zingen echt de sterren van de hemel. Dat is zo. Ja. Maar, dus dat vroeg ik mij af. Ja, nee, leuke vraag, Betty. En misschien, weet je, er zijn tegenwoordig zo ontzettend veel talentenjachten. Niet alleen de Voice, maar... misschien zit er nu iemand te luisteren die ooit mee heeft gedaan aan een talentenjacht. En denkt van, nou ja, misschien heb ik hele goede begeleiding gehad achteraf. Of juist niet, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Dat zou echt leuk zijn. Ja, leuke vraag, Betty. Oh. We zetten hem erbij en we gaan kijken of mensen reageren. Fijne nacht, Betty. Dank je, jij ook. Dag. Dag. 0800-1121. Dat is het bekende telefoonnummer. Daar kun je de hele nacht nog bellen. We zijn tot 6 uur vanochtend bij je. En even kijken. Meneer of mevrouw De Bruin heeft nu gebeld. Ik weet niet wie ik heb aan de lijn. Ja. Je moet even de radio uitzetten, want anders gaat het een beetje echoen. Wat zegt hij? Even de radio even uit. Ja. Ja. Is die uit? Ja, hartstikke goed. Ja, anders gaat het allemaal echoen. Hè? Meneer De Bruin is dit, hè? Ja. Waar belt u voor? Wat kan ik voor u doen? Ik bel voor de opwarming van de aarde, hoe dat komt. En ik denk dat ik het weet, maar wie zal het zeggen? Mm-hmm. Want ik geloof dat de mensen daar niet aan willen. Want er zijn veel te veel mensen op aarde. Want als er minder mensen op aarde, dan zal die aarde ook minder opverwarmd worden. En dan wordt de aarde niet helemaal uitgekleed. Want de aarde bestaat al miljarden jaren. En met zoveel mensen zal het misschien nog 2000 jaar duren, maar dan is het afgelopen, denk ik. Er komt een einde aan, zegt u. Natuurlijk komt er een einde aan. Hmm. Er zijn veel te veel mensen op aarde. Of niet? Soms denk ik het wel, inderdaad. Soms denk ik, we kunnen er nog wel wat bij hebben. En soms denk ik, nee, we zitten zo vol door... Dat kan toch niet? De aarde gaat... al die mensen moeten eten. Ja. En de boeren moeten weg. En er mag geen gas meer gebruikt worden. En in Nederland is het wel zo heel erg natuurlijk. Want ze denken, Nederland denkt heel de wereld te redden. Maar dat kan natuurlijk niet, want we moeten kijken op de landkaart is een dubbeltje. Misschien een dubbeltje over al die honderden centimeters. Mm. Ik geloof niet dat het enigszins helpt om wat hier allemaal uitspoken. Met windmolens en weet ik allemaal wat. En de boeren moeten weg. En je mag niet dit en je mag niet dat. Je mag... Maar, en het is natuurlijk zo. Maar Nederland is dicht bevolkt. Maar dat is op heel de wereld zijn het nog veel meer, zou het niet? Volgens mij wel. Volgens mij heb je gelijk. Heeft u gelijk, ja. Ja. Nou, dat denk ik. Ja, nou, het, dank voor het bellen. We worden er weer niet vrolijk van, maar dat is dan maar zo. Tof? Ja, okay. Ja. Zeg, prettige uitzending. Dank u wel, meneer De Bruin. Dank. Ja, we hebben het veel over het klimaat. Er zijn niet heel veel positieve dingen over te zeggen. Of misschien zeg je, nou, er is toch nog wel een lichtpuntje te bedenken als we echt goed ons best doen. Die vragen zijn, of die opmerking is zeker welkom. 0800-1121 of gewoon een hele nieuwe vraag. Hè. Laten we het vooral niet de hele nacht hierover hebben. 0800-1121. Vragen en antwoorden zijn welkom. We have the chance to turn the pages off. We can write what we want to write. We gotta make ends meet before we get much older. We're all someone's daughter. We're all someone's daughter. John Farnham, You're the Voice. Het is 3:09. Zit je in Limburg en gebeuren er allemaal nare dingen om je heen? Laat het ook even weten, daar zijn we benieuwd naar. Maar goed, het is altijd wel fijn als we er een vraag aan kunnen verbinden. Want ja, dat is nou eenmaal dit programma. Vragen mogen overal overgaan en van iedereen mogen ze komen. 0800-1121, ook uit de NPO Radio 1-app. Ik zie daar leuke appjes voorbij komen. Mensen die mij succes wensen met de uitzending, mensen die met vragen komen. Dat mag ook via de app, hè. Dan bellen we je even terug. Of via een mail, dat mag ook natuurlijk. Hè. Via nachtzuster@omroepmax.nl. Frank. Ja, hallo. Goedenacht, Frank. Goedenavond. Ik heb een wat luchtigere vraag. Daar loop ik al heel lang mee rond. Oh jee. Kijk, zo erg is het niet, maar... Je hebt bijvoorbeeld recht en onrecht, of zin en onzin. En dan kun je nog wel een tijdje doorgaan. Maar je hebt een tijdje op een gegeven moment op het rare woord. Hoe zal ik het zeggen? Zeg het maar gewoon zoals het is. Nee, wacht even. Ik kom er even niet uit. Hopelijk. Oh ja. Dan gaan we even. Dat is heel raar. Je bent onderweg, hè? Ja. Niet afgeleid worden, hoor. We willen geen ongelukken veroorzaken. Ik ben inderdaad even opletten op andere dingen, dus dat is niet handig. Ja, nee, ik bedoel, we hebben graag vragen in onze uitzending, maar er moeten geen ongelukken van komen. Nee, het gaat nu goed. Helemaal goed. Maar je hebt ook, ik wou even zeggen, dan stuit je op het woord onnozel. En dat is misschien een onnozele vraag, maar dan zou je ook het woord nozel moeten hebben. Ja. Alleen, ik ben het nog nooit tegengekomen. In mijn vriendenkring wordt het nog wel eens gebruikt. Dat is een nozele opmerking, maar goed, dat gebruiken we heel klein intern. Maar ik heb het nog nooit gehoord eigenlijk, dat is toch raar? Nou ja, bestaat het wel, is dan de vraag, toch? Nou ja, dat is de vraag, ja, precies. Als je onnozel hebt, dan moet je toch ook nozel hebben? Ja, je zou zeggen van wel, maar... Ja, precies. Nou. Nee, taalvragen, dat is altijd een favoriete subvraag in dit programma. Dus dat vind ik altijd heel fijn als mensen daarmee komen. Want dat zijn nou echt van die kleine dingetjes waar je echt wat van opsteekt. En waar je ook gewoon een pasklaar antwoord op kunt krijgen meestal. Dus onnozel, nozel. Nee, ik heb nozel echt nog nooit gehoord, inderdaad. Nee. Misschien moeten we dat gaan invoeren in de Vandalen. Ja. Als iemand een slimme opmerking plaatst, dat je dat een nozele opmerking vindt. Nou ja, als ik vanochtend terugkom van deze dienst. En, dan zal ik zeggen, nou ja, er was in ieder geval één nozele beller bij vannacht. Dat was Frank. En die. Oké. Nou, Frank, we gaan kijken of de antwoord komt. Dankjewel voor je vraag. Ja, dankjewel, Ron. Oké, en veilig onderweg, hè? Goed, ja, ga ik doen. Oké, dag. Dag. Hoi. We zetten de vraag erbij. De nozel, bestaat die? En zo ja, nee. Waarom nee? Of / ja. Maurice. Ja, goedenacht met Maurice. Dag Maurice. Hallo, welkom in de uitzending. Ja, geen dank. Ja, nou, ik had ook een vraag. Naar aanleiding ook van de verdrietige gebeurtenissen rondom Peter R. de Vries. Mm-hmm. Het Openbaar Ministerie die verdenkt Taghi als opdrachtgever van de moord tegen Peter R. de Vries. Ja. En er zijn ook berichten dat gesteld is dat hij aan zijn handlangers €150.000 had beloofd om die moord te plegen. En dan is mijn vraag, hoe kan iemand, in dit geval Taghi als hoofdverdachte, in dit geval in het Marenzi-proces, in een zwaar beveiligde EBI een opdracht geven aan personen buiten de gevangenis en die personen ook nog geld toekennen om een moord te plegen? En ik denk wel dat het waar is, hè? Ik denk wel dat het klopt, maar hoe zit dat technisch? Hoe kan dat? Ja. Ja, er gaan natuurlijk allerlei... We zien natuurlijk in series wel eens dat dit soort dingen gebeuren, hè? Dat criminelen in een zwaar beveiligde gevangenis dan toch bewaarders omkopen. Of weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Er zijn de gekste scenario's, kun je er natuurlijk op loslaten. Is ook wel zo. Maar die medewerkers bij de EBI in Vught, dat zijn echt zwaar onder de loep liggende medewerkers. Zeker. De procedures van het daar doorheen lopen en je door die Maurice? Ja. Oh, je viel even weg. Wat zei je? Nou ja, het regime daar is gewoon het strengste van het strengste en alles wordt opgenomen. Dus ja, dan zou je toch denken van ja. Ja, je zou zeggen dat is niet mogelijk. Maar ja, goed, criminelen hebben wel die hebben vaak het idee van wij zijn onoverwinnelijk en via allerlei wegen kunnen wij toch onze zin krijgen. Nou ja, dat is ook nu met Peter R. natuurlijk gebeurd. Ja, ik ben gisteren bij de herdenkingsplaats geweest in Amsterdam. Toen die geopend werd, ben ik met een vriend toch even naartoe gereden. En ik kan echt zeggen, dat was echt een hele... Dat was heel bijzonder. Dat was erg aangrijpend hoeveel mensen dat er op dat moment stonden. En wat je ziet, wat dat allemaal teweeg brengt, dat was echt schrijnend om te zien. Ja, het is echt... mensen leven mee. Ik heb ook met Peter mogen werken. En goed, het is echt... Het is bij mij ook nogal binnengekomen, kan ik je zeggen. Het is één bloemenzee. Dat als je daar bent, dan weet je dat die man gewoon... Dat had nooit mogen gebeuren. Nee, precies. Nou, ik heb er een stukje over geschreven. Ja, je wilde wat voordragen over Peter R. Ja, hij was op redelijk meer dan 1000 keer gedeeld. Dus dan denk ik, ja, daar kan hij bij de Nachtzuster niet ontbreken. Nee, ik zag het en ik zei van... Nou Maurice, die moet dat zeker eventjes voorkomen dragen in ons programma. Dat is zeker welkom. Dus de microfoon is voor jou. Oké. De tekst is... Misdaad mag niet lonen, hij die niet knielde voor het gevaar. Op welke wijze en zijn tonen maakte hij zijn idealen waar? Liever staand gestorven, nu in ongeloof en wreed verdriet. De bekendheid in jaren verworven, hij die zijn mond niet snoeren liet. Het programma dat aanklaagt en onderzocht, verliest nu Nederlands pracht. Op straat van het leven bekocht, door de misdaad zijn macht. De lange Leidse dwarsstraat is nu een toneel van ongeloof en verdriet. Maar waar het met de misdaad ook heen mocht gaan, vergeten Peter, doen we je niet. Mooi. Dat was hem. Mooi, Maurice. Ja. En een hele goede vraag heb je ook gesteld. Die zetten we erbij. En ik hoop dat mensen daar... een antwoord op hebben. Ja, ik ben echt benieuwd hoe mensen daarover denken. Want ja, ik kon hem zo moeilijk plaatsen. En ik denk, dan zou ik wel eens willen weten wat mensen daarvoor ideeën over hebben. Ja, ik roep de mensen op om te bellen met 0800-1121. Ook met andere vragen uiteraard. En ik dank jou heel erg voor je gedicht. Dat was mooi. Fijne uitzending. Dankjewel, Maurice. Hoi, hoi. We gaan naar het nieuws. En zometeen dan gaan we door met vragen en antwoorden in Nachtzuster. Tot zo. Van Max. NPO Radio 1. 3:00, Renske van der Zalm met het NOS Journaal. De situatie in Venlo is stabiel, maar nog altijd spannend, zegt de burgemeester. De Limburgse stad heeft nog altijd te maken met een aanhoudende hoge waterstand. Gisteren werd het ziekenhuis daarom ontruimd. Ook verlieten duizenden mensen na een evacuatieoproep hun huis. De hoogste waterstand zou vannacht rond 3:00 worden verwacht, maar dat wordt nu 5:00, denkt de veiligheidsregio. De moord op Peter R. de Vries heeft waarschijnlijk eerder te maken met het feit dat hij dienstbaar was aan betrokkenen in een strafproces dan met zijn werk als journalist. Dat zegt de hoogste baas van het OM in Nieuwsuur. Hoewel het onderzoek naar de moord nog loopt, wordt de aanslag gelinkt aan Ridouan Taghi. De Vries was vertrouwenspersoon van de kroongetuige in de zaak tegen Taghi. De OM-baas benadrukt dat ook andere richtingen worden onderzocht. Voor de tweede keer deze week is in de Rotterdamse haven een grote partij cocaïne onderschept. De douane vond ruim 1500 kilo van het spul met een straatwaarde van 115 miljoen euro in twee containers. Ook werd bekend dat de afgelopen maanden 12 medewerkers van een Rotterdams containerbedrijf zijn gearresteerd omdat ze aan kooksmokkel zouden hebben meegewerkt. Eerder werd al meer dan 3000 kilo gevonden verpakt tussen bananenpuree. Dat was een van de grootste vangsten in de Rotterdamse haven ooit gedaan. En een mensenrechtenorganisatie heeft bij een rechter in El Salvador een aanklacht ingediend tegen 26 militairen voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in 1982. De militairen zouden een hinderlaag hebben opgezet die de Nederlanders fataal werd. Het viertal maakte destijds een documentaire over de burgeroorlog in El Salvador en werd door militairen opgewacht en doodgeschoten. De zaak zorgde voor grote verontwaardiging in Nederland. Al bijna 40 jaar wordt er geprobeerd om de daders te vervolgen. Het weer, vannacht klaart het op. Lokaal ontstaat een mistbank en het koelt af tot 14 graden. Vandaag wordt het vrij zonnig. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Ron Vergouwen. Ja, welkom terug bij Nachtzuster. Ja, zoals je hoort, nog steeds zonder de Nachtzuster. Met de Nachtbroeder deze nacht. Maar wel met hele mooie vragen die allemaal voor jullie komen. Ze gaan alle kanten op. We hebben het heel erg over het klimaat in verband met die vreselijke gebeurtenissen in Limburg. Als je op dit moment zit te luisteren in Limburg en om jou heen gebeurt er van alles, laat het ook zeker even weten. Verbind er even een vraag aan, dan ben je welkom in de uitzending. Want ja, dit is een programma over vragen en antwoorden. Zo werkt het dan weer wel. Maar ze mogen overal overgaan. 0800-1121. Ik zal zo meteen nog even een overzicht geven van de vragen die tot nu toe gesteld zijn. Als je net inschakelt, dan denk je misschien, ja, ik heb toch een hoop gemist. Dan praat ik je zo even bij. Een mailtje sturen, dat mag ook, via nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt chatten met andere luisteraars via omroepmax.nl/nachtzuster. En dan klik je even op chat of een appje naar de gratis NPO Radio 1 app. Maar het leukste is, ik zeg het altijd maar, gewoon bellen 0800-1121. Mijn boodschappen nog doen en straks de vuile was. Mijn haar dat wil ik groen, maar dat kan morgen pas. De huur nog overmaken en de tandarts zo meteen. Naar Valkenburg of Aken, waar moet ik dit jaar nou weer heen? 008 bellen, had ik dat boek nou uit of niet? Hier ook kaarten bij bestellen, vergeet de vuilniszakken niet. Die afspraak was veranderd en overrek dat feest. Naar de nieuwe van Fellini ben ik gelukkig al geweest. Ik ben geweest. Ik heb nog zoveel te doen. Ik moet de zon in Japan onder zien gaan. Zoveel te doen. Ik heb nog zoveel te doen. Ik moet de poel eens in bloei zien staan. Met mijn vriendin moet ik praten over de rol van man en vrouw. Sinterklaas gedichten maken, hoewel het is pas juni nou. De krant ligt nog te wachten, ik moet wat doen aan sport. Slapeloze nachten, want de dagen zijn te kort. Ze zijn te kort. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog eens wat jachten van een Italiaan. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog zwemmen in de stille oceaan. Mijn bed moet ik verschonen, ik moet naar de wc. Belastingformulieren, te laat zo'n week of twee. Ik zou langs bij haar vanavond, of kwam ze nou bij mij? Mijn agenda moet ik bijhouden, maar ik heb te weinig tijd, te weinig tijd. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog Hinkstap springen op de maan. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet hier ooit nog eens vandaan. Zoveel te doen van Toontje Lager was dat. Ik moet altijd aan het programma De Heilige Koe denken. Want het instrumentale deel in dit nummer is altijd gebruikt als de tune van dat autoprogramma uit de jaren 90 was dat en zo. Fantastisch. Zoveel te doen, dat hebben we ook vannacht. Het is geen rustig nachtje, want we hebben een hoop vragen nog openstaan. Daar zoeken we toch nog wel even een antwoord op. Ik ga ze even in sneltreinvaart langs. Charlotte vraagt zich af, blijf je in een trance als je als puber niet uit de hypnose wordt gehaald? Een vraag over hypnose is dat. Misschien weet jij er alles vanaf. Bel ons dan. 0800-1121. Mike vraagt zich af, waarom zijn buitenlandse statiegeldflessen niet in Nederland inleverbaar? En dan gaat het dus om de standaardflessen. Hè? Dus bijvoorbeeld van de Coca-Cola of de Pepsi-Cola. De standaardflessen die je toch eigenlijk overal zou moeten kunnen inleveren. Dat kan dan bijvoorbeeld weer niet in Nederland als je het in het buitenland hebt gekocht. Mark die vraagt zich af, zijn we nog op tijd om de klimaatverandering tegen te gaan? Daar hebben we het heel veel al over gehad. En als je daar een positieve bijdrage aan kunt leveren, dan is jouw verhaal nog van harte welkom. Lena die vraagt zich af, welke toekomst heb ik nog als 16-jarige? Dat sluit een beetje aan op die vraag van Mark dus. Betty die vraagt zich af, waarom zie je van The Voice of Holland winnaars niet wat er is gebeurd? Waarom zie je die niet bijvoorbeeld nog in een soort achter de schermen special of ze coaching hebben gekregen, wat ze nu doen? Misschien heb je ooit meegedaan aan een talentenjacht zoals The Voice of Holland. En is er toch nog iets leuks met jou terechtgekomen? Of ben je een hele andere kant op gegaan? Heb je de droom laten varen zoals Henk-Jan Smits dat vroeger altijd zei bij Idols? Ben je iets heel anders gaan doen? Ben je daar ook heel gelukkig van geworden? Laat het even weten. Ik vind het altijd leuk om te horen dan wat er dan van terecht is gekomen. Frank vraagt zich af, je hebt het woord onnozel. Wat is dan nozel? Nou, lijkt me toch een vraag die te beantwoorden moet kunnen zijn. En Maurice die vraagt zich af, natuurlijk naar aanleiding van het schieten op Peter R. de Vries. Die vraagt zich af, ja, hoe kan het dat iemand die in een heel zwaar bewaakte gevangenis zit toch opdrachten naar buiten kan geven van, in dit geval dus een liquidatie. Misschien heb je daar informatie over. Laat het weten. 0800-1121. Je hoort, het gaat alle kanten op. Peter Willem, die heb ik aan de lijn nu, als het goed is. Hi. Dag Peter Willem. Hallo. Hi. Kom, hoe gaat het met je? Ja, het is een fijne uitzending met vragen die alle kanten opschieten. En dat vind ik altijd wel fijn. Dat een lach en traan, een mooie, simpele vraag, een ingewikkelde vraag, een filosofische vraag. Het gaat alle kanten op, dat vind ik altijd wel leuk. Ja, dat had ik, ja. Dat was mijn indruk ook. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik ook gebeld had. Want ik merkte gewoon op een gegeven moment dat mij overkwam dat ik een bepaald negatief gevoel kreeg. Mm-hmm. Misschien is dat gewoon door alle gebeurtenissen van de afgelopen week. Ja. En de afgelopen dagen die ons zijn als volk, of hoe je dat ook wilt noemen, zijn overkomen. Ja, er is nogal wat gebeurd inderdaad. Het was geen lekker weekje. Nee, absoluut niet. Nee, maar ik merkte dat dat ook zelfs dat de vragen die er werden gesteld en de reacties die ik kreeg, dat mensen op die manier daar ook op die manier op reageerden. Dus ik wilde eigenlijk vooral gewoon een stukje iets positiefs inbrengen. Maar goed, dus laat ik gewoon antwoord geven op de vragen die gesteld zijn. Ja. Want tenslotte, daar gaat het programma over. Ja. Waar ik al jaren fan van ben. Ja, fijn. Leuk dat je met enthousiasme luistert. Dat vinden we fijn. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Welke vragen heb je heb je antwoord op? Het gaat vooral ook over dat je eerste luisteraar die hypnosevraag stelde. Ik ben zelf psycholoog en ik heb mezelf ook een beetje gespecialiseerd ook in het paramedische gedeelte. Dus ik weet daar enigszins wat van. En ik vind het gewoon heel ja, ik merk gewoon, dat merk ik tegenwoordig heel vaak, dat mensen een bepaalde soort van angst hebben. Op het moment dat ze naar zo'n show zijn gegaan, bij wijze van spreken, wat jij goed aangaf, van Rasta of Stelly of en zo heb je er nog een hele hoop meer van dat soort mensen die wel daadwerkelijk wel in staat zijn ook om mensen in hypnose te brengen. Maar de vraag, ja, er wordt weinig aan nazorg gedaan. Hmm. Dus. Ja, er zijn ook. Ik kan me herinneren ook dat in de jaren 90 waren er ook meisjes verdwenen of zo. Ik moet het eigenlijk even opzoeken. Maar er was ook iets gebeurd bij een show. Ik weet niet meer van welke hypnotiseur. Maar dat er ook allerlei. Ja, dat er dingen in opspraak zijn geweest. Dat zou ik niet durven te beamen. Nee, goed. Daar gaan we dan ook niet in. Gaan we dan ook niet. Nee. Maar laten we die kant niet opgaan. Nee. Maar het is natuurlijk een heel vaag grijs gebied. Ja. En waarin. Vooral juist vaak kwetsbare mensen die toch vaak naar dat soort middelen grijpen om een stukje erkenning te krijgen of duidelijkheid te krijgen in dat de problemen waar zij mee rondlopen. Dus dat is op zich niet zo raar om dat. Maar daardoor zijn mensen wel heel kwetsbaar en moet je natuurlijk wel heel goed opletten. Ja, want dat moeten we dus eerst even goed stellen. Jij zegt van ja, die hypnose, dat is nou eenmaal zo, dat werkt. Nou, en hypnose is. Laat ik dat uitleggen. Want hypnose is gewoon. Ja. Niet iedereen is in staat om überhaupt om onder hypnose te komen. Dat vergt al een bepaalde openheid van je geest toe. Wel eens op televisie zien dat Rasta Rostelli daar staat en die knipt zijn vingertjes en pat, en je bent rond. Als je daar al een cijfer aan wil geven, 80% van de mensen zijn überhaupt niet in staat om überhaupt op die manier onder hypnose te komen. Dus dat is totaal niet relevant in dit soort zaken. Mm. Maar het gevaar bestaat wel bij mensen die kwetsbaar zijn. Mensen die bepaalde trauma's hebben. Mensen die vanuit een bepaalde positie komen. Vanuit die positie naar, bij wijze van spreken, zo'n show toe te gaan. Om antwoorden te krijgen op vragen waar ze eigenlijk. Waar je in het normale leven geen antwoord op krijgt. Ja. Dan wordt het natuurlijk wel heel erg ingewikkeld. En daar kan wel schade optreden in datgene wat goed voor mensen is. Want het blijft natuurlijk gewoon een showtje. Want we moeten heel duidelijk hebben, de mensen die gaven hebben om mensen om hypnose te brengen. De Rasta Rostelli's, laat ik het maar heel kort door de bocht. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel andere mensen die ook dat soort showtjes hebben. Maar laten we het daar even op houden. Het is natuurlijk heel kort. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om op die manier mensen te bereiken. Maar het gevaar om misbruik te maken van mensen op die manier ligt natuurlijk altijd op. Heel dicht onder de radar. Jij zegt in ieder geval van er zou toch wel wat meer nazorg en misschien ook wel zelfs toezicht op moeten komen. Maar het gaat altijd om afhankelijke mensen. Ja. Kwetsbare mensen. Vaak in een positie, en dat is namelijk het trieste. Het gaat voornamelijk om mensen die op zoek zijn naar een stukje hulpverlening die ze misschien in de reguliere hulpverlening niet krijgen. En op die manier wel krijgen. Maar het is, je moet zeker als het gaat om hypnose, je moet wel in staat zijn om dat geestelijk ook te kunnen accepteren. En dat is niet zomaar iets, dat is niet iets wat voor beunhazen goed komt. Nee. Even dan terug naar de vraag waar het allemaal mee gestart is. Hè? Ja. Want Charlotte die belde een uur geleden naar deze uitzending. En die vroeg van stel dat je nou als puber ooit in trans gebracht bent. Ja, kan het dan? Nee, maar daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken. Kijk, als je eenmaal in hypnose bent gebracht. Dan is het echt zo dat. Het is niet zo dat je in een bepaalde. Hoe kan je dat in goed Nederlands. In een bepaalde state of mind bent gebracht en dat je daarin blijft. Nee, je komt uiteindelijk echt wel terug in je eigen bewustzijn. Precies, want dat was een beetje haar vraag. Kan het zo zijn dat je daar dan jaren in blijft hangen? Nee, maar dat zeg je heel goed. Dat was ook haar angst. een stukje volgens mij, dat vroeg ik, tenminste dat voelde ik een stukje uit haar vraag ook. Ja. Dat ze daar bang voor was. Maar dat is totaal niet te vragen. Daar kom je uiteindelijk wel tussenuit. Ja. Dat komt wel goed. Dat is fijn, maar jij zegt van ja, kwetsbare mensen die. Dat is misschien toch nog te weinig. Maar kwetsbare mensen raad ik echt aan. Ja. Van, ga gewoon naar je huisarts toe en zorg dat je gewoon via je huisarts bij professionele mensen terechtkomt. Maar ga vooral niet. Vergrijp je niet aan mensen die allemaal dingen beloven die ze niet waar kunnen maken. En sowieso, ik wil, want nogmaals, de gave om iemand onder hypnose te brengen, die is niet zo moeilijk. Dat is een trucje. Ja. Dat is een, ja. Dus er zijn ook heel veel professionele mensen die dat trucje uitvoeren. En daar misbruik van maken. En daar wil ik vooral voor waken. Nou, ik vind het heel goed. En dan wil ik nog één klein dingetje zeggen, als het mag. Ik bedoel, ik weet niet of het tijd nog voor is, maar voor Lena, meisje van 16, die zich heel erg druk maakt over de wereld. En dat vind ik fantastisch om te horen, dat ze zich druk maakt om de wereld. Want ik denk ook dat ze helemaal gelijk heeft. Maar van de andere kant denk ik van, ik ben een stukje ouder als haar. Ik ben ik ga richting 60. dus ik was me er ook bewust van de afgelopen 40 jaar. Mm. En ik heb er ook niks aan gedaan. En ik denk gewoon van zij hoeft zichzelf niet te straffen. Ik vind het hartstikke goed dat ze vecht, maar ze moet zichzelf vooral niet straffen voor datgene wat wij, ik en mijn generatie en de generaties onder mij, hebben achtergelaten. Nee. En ik vind het gewoon heel sneu om een meisje van 16 te horen die zich heel druk maakt over dingen waarvan ik denk van, ja, godverdorie, dat is je. Dat is jouw pakje, Jan. Ja, vind ik ook. Lekker gaan leven. Ja, vind ik ook, Peter Wilm. Ik dank je voor je wijze woorden. En we gaan ze meenemen vannacht. Dank je wel voor het bellen. Dank je wel. Nee, maar dank je wel voor de ruimte. En heel veel succes nog. Dank je wel. En fijne nacht. Dank je wel. Dag. 0800-1121. Ik noem mijn telefoonnummer nog maar weer eens een keer. Want we maken het programma met jullie, door jullie. Dus vragen en antwoorden, hè, daar draait het om in dit programma. Joost, goeienacht. Goeienacht, hallo. Vertel, waar bel je voor? Ja, ene kant om even te reageren op eerdere bellers. Maar eerst viel mij een nieuwsbericht heel erg op. En ik kan het nu ook niet meer terugvinden. Ik weet niet of jullie het ondertussen wel hebben gevonden. Maar er schijnt, vlakbij Limburg in Duitsland, schijnt er een burgemeester gezegd te hebben van, we hebben een gat in de dijk. En eigenlijk komt dat doordat Nederland de stuur zo goed dicht heeft staan. En daarmee zegt hij dus eigenlijk dat omdat het water wat wij dus zeg maar leiden richting Nederland, dat we dat zo goed kunnen, dat er zoveel teruggaat naar Duitsland. Mm. En dat hij daardoor een dijkdoorbraak heeft. Ik heb het, dit nieuwsbulletin moet ik ook eventjes opsnorren, hoor. De vraag is duidelijk inderdaad. Het linkt natuurlijk weer aan het verhaal waar we deze nacht mee bezig zijn. Wat dan de vraag is eigenlijk van, eigenlijk zou je denken dat als we dan bijvoorbeeld, we hebben een deltaplan, we hebben een nieuw waterplan. Want sinds 1995 hebben we toch wel met z'n allen gedacht van oké, hier moeten we wat aan doen. Mm-hmm. En dan denk ik van, we zijn een Europese Unie, dus waarom betrekken we onze buren daar niet bij, zeg maar? Dat vond ik. En als je ook kijkt naar zeg maar de schade nu in Duitsland. Yeah. En ook natuurlijk in België. Dan denk ik van, we weten, we zijn met z'n allen heel goed in water in Nederland. Hè, dus we weten hoe we het moeten managen. Mm-hmm. Maar denken we dan helemaal niet aan onze buren? Of is het daar slechter geregeld? Slechte samenwerking, zou je in ieder geval zeggen. Ja, het valt mij op dat ik. We hebben natuurlijk niet voor niks in de Europese Unie. Dus Het is kennis delen en het is kennis nemen en het is een economie samen opbouwen. En dat vond ik best wel interessant. En ik vind het ook jammer dat ik... want ik heb natuurlijk geprobeerd om het artikel terug te vinden. Want ik las het terwijl ik in de uiterwaarde beesten aan het vangen was. Om die uiterwaarde bij de Maas naar een veilige plek te brengen. Oh, wat goed. Ja. En ik had zoiets van... Het zou toch heel vervelend zijn als wij dus zeg maar zo goed water op kunnen vangen dat het eigenlijk terug naar Duitsland stuurt en dat ze daar dan last van hebben, zeg maar. Ja, ja. Dus dat is zeg maar mijn vraag. Ik hoop dat nog meer mensen het gelezen hebben. En of ik ben wel heel benieuwd hoe we daar tegenaan kijken, zeg maar. Ja. En daarbij heb ik ook, we hebben net volgens mij twee vragen gehad van mensen die zich heel erg zorgen maken om het klimaat. Er was een meisje van 16 en volgens mij nog een jongen, die weet ik de naam even niet meer van. Maar in ieder geval wat ik daarover wil zeggen is, natuurlijk moeten we ons daar zorgen over maken. En wat de beller hiervoor ook heel terecht zei is van, ja, het is niet helemaal jullie pakkie aan. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar van de andere kant ben ik wel van mening dat we zeg maar dit probleem, net zoals dat we thuis of in onze familie of met vrienden problemen hebben, moeten we dit probleem wel erkennen. En los van het feit dat ik het helemaal, de consument of de burger, die hoeft dit niet op te lossen. Maar het is wel zo dat we met z'n allen zeker concessies moeten doen om dit in goede baan te laten leiden. Maar daar hebben we wel een heel sterk leiderschap voor nodig. En ja, daar dat hebben we nu op dit moment nog niet. En nee. Ik denk dat de grootste uitdaging is voor ons allemaal. Dat we dus samen een goed plan maken. En dat we daaruit komen. Maar ik ben van mening dat het kwaad nog niet geschied is. Als wij met z'n allen heel goed ons best doen, en dat begint bij de keukentafel, bij mensen thuis, maar ook bij grote bedrijven, bij grote instanties, dan denk ik dat we nog heel veel stappen kunnen maken. Ja. En daarom sta ik ook heel positief in. En ik heb juist zoiets, als dit gebeurt, denk van, oh, fijn. En dat klinkt misschien heel raar, maar het komt wel in de publiciteit. En dat Rutte nu in Venlo, of ik weet niet waar hij was, in ieder geval in Limburg, heeft gezegd van, oké, ik zie de connectie met de klimaatverandering. Dat zit mij heel erg goed. Het is alleen heel jammer dat het zover heeft moeten komen. En ik leef mee met elke familie, elk individu die daar last van heeft. Maar ik ben heel blij dat er nu weer extra publiciteit is, los van het feit dat het zo'n ramp is. Maar het eerste, en dat is bij elk probleem, is het probleem erkennen. Dat is het belangrijkste. En ik hoop dat dat nu, binnen nu en het eind van het jaar, laten we zeggen, het eind van volgend jaar, erkend wordt. En dan moeten we met z'n allen, ook ik, ook jij, iedereen, moeten we aan de bak. En dan gaan we het regelen, hoop ik. Nou, vind ik mooie woorden. En laten we inderdaad hopen op die samenwerking. Daar gaat het om, ja. Samenwerken. Ja. Dankjewel, Joost. Fijne avond. Hoi, hoi. Dankjewel. 0800-1121. En dan gaan we zo verder praten over dit onderwerp. Of andere onderwerpen. Het mag overal over gaan in dit programma. Maar dit is toch wel iets wat ons bezighoudt. Triggerfinger nu. I follow rivers. Ja, we volgen die rivier ook in Limburg. Hou je taal, jongens. Oh, I beg you. Can I follow? Why not always be the ocean where unravel? Be my only, be the one. Leuk dat geluidje ook. Alsof ik de hele tijd met een lepeltje tegen een kopje zit te tikken. Dat was niet het geval. Triggerfinger was dat dus. Nachtzuster, het programma over vragen en antwoorden. En die kun jij nu gaan geven via 0800-1121. Gratis telefoonnummer. Het is niet eng om te bellen. Dan krijg je Antoinette aan de lijn. En dan kom je misschien in de uitzending. René, goeienacht. Hoi, goeienacht. Hallo. Hoi. Vertel, waar bel je voor? Je kan als je een elektrische fiets koopt van een zekere waarde, hè, dat is altijd vanaf €2000 tegenwoordig, met die accu erbij, dan kan je een chip in laten bouwen. En bij een aantal van die fietsen is dat ding al ingebouwd. En dan kan je vrij makkelijk technisch gevolgd worden als die fiets ergens is. En er zit een chip in. Ja. En mijn vraag is dan, gewoon hoe gaat dat technisch? Gaat dat met telefoonmasten? Gaat dat met satelliet? Ik heb geen flauw idee. En het heeft met straling te maken. En dan zit dat aan de binnenkant van een metalen frame. En dan is de vraag, hoe kan dan die straling door zo'n metalen frame heen? En datzelfde kan je ook doen met het volgen van postpakjes. Dat je daar een chip ergens in doet. En de vraag is gewoon, hoe werkt dat nou technisch? Ja. Ik moet gelijk denken aan hoe dat dan bij mij vroeger ging. Ik weet nog dat ik mijn eerste fiets, volgens mij op de basisschool, werd er een soort code in je fiets gegraveerd. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Een postcode of zoiets. Ja, volgens mij was het een postcode. Ik weet niet meer hoe het heette ook. Er was een bepaalde naam voor. Ik kan er even niet opkomen. Maar ja, dat was dan inderdaad, als je fiets dan gestolen werd, dan zat er een soort nummer erop. En dan kon het, als de politie dan je fiets vond, dan kon het snel weer bij de eigenaar worden afgeleverd. Maar wat je nu zegt, dat is minstens 25 jaar oud, hè? Ja, ik ben zo jong ben ik ook al niet meer. Dus dat staat mij nog bij. Dat was een beetje de voorganger van de techniek die jij nu beschrijft natuurlijk. Ja, maar bijvoorbeeld wat je nou opnoemt, dan kan je bijvoorbeeld, zeg maar, als je daar 3 keer een verflaag overheen zet, dan is dat teken alweer weg natuurlijk, hè? Dat is waar, ja, dat is waar. Nou ja, ik weet niet hoe dat precies werkt. Ik heb het ook nooit nodig gehad. Volgens mij is mijn fiets nooit gestolen in mijn kindertijd. Die zegening heb ik dan gehad, in ieder geval. Maar ja, tegenwoordig wordt alles maar getracked. Hè. Er zit een tracker, heet dat. Hè. Dus dan kunnen mensen alles nagaan waar bepaalde dingen zijn. Zoals een fiets. Ja, inderdaad. Maar dus ik vraag me af hoe dat technisch werkt. Ja. En bijvoorbeeld ook waarom dat voorwerp, waarom dat zo extreem klein kan zijn en waarom dat dan toch traceerbaar is. Nou, ik heb geen flauw idee hoe dat technisch werkt. Nee. Maar zit het in jouw fiets? Nee. En, zou je dat willen of sta je er toch een beetje argwanend tegenover? Want het is iets waar je in mijn ogen, zeg maar, op geen enkele manier misbruik van kan maken of zo, begrijp je? Ja. Dus je zou bijvoorbeeld als persoon ook niet onopvallend gevolgd kunnen worden. Want tenminste, dat denk ik dus. Maar ja, dat weet ik dus ook niet. Dus dat zouden we even moeten vragen dan, hè, aan de luisteraars. Ja. Ja. En dan fiets graveren, zo, ik sta het opeens bij. Zo heette dat vroeger. Je fiets werd gegraveerd. Ja, zo. Ja. Dan werd er een code ingezet. Ja. Sorry, ik onderbrak. Je wilde nog wat zeggen. Ja, nee, ik wou in ieder geval sterkte wensen aan alle mensen die ook vannacht met die watersnoodrampen bezig zijn. Want er zijn tienduizenden mensen die slapen vannacht buiten de deur. Ja. Daar wou ik toch eigenlijk wel eventjes mijn dat soort mensen die in zulke omstandigheden verblijven, sterkte wensen eigenlijk. Ja, zeker. Dus ik denk ook met name inderdaad aan de Limburgse luisteraars die hiermee te maken hebben. Dus ik sluit me daar helemaal bij aan, René. Ja, een ziekenhuis waarbij 160 personen door heel Nederland geplaatst gaan worden met ambulances. Ja, dat zijn mega operaties. Ongelooflijk, ja. Goed dat het kan, dat we al met z'n allen de handen ineens slaan om dit te doen. Maar het is natuurlijk vreselijk. Ja, en die beelden van een rivier die een kronkel maakt en dat die bocht ineens wordt afgesneden en dat daar een woonwijk tussen ligt en waarbij zo'n halve wijk is weggevaagd. Ja, de kracht van het water is angstaanjagend groot. Ja. René, dankjewel. Ik sluit me helemaal aan bij jouw gedachten hierbij. Dankjewel voor het bellen. Ja, hoi. Dag. En de vraag, hè, van René, daar mogen mensen natuurlijk op reageren. 0800-1121. We gaan door naar Geert-Jan. Ja, dag Ron. Hallo. Ik heb je de vorige keer een vraag gesteld waar ik natuurlijk niet op terug mag komen. Maar ik ben er geweldig door geholpen en het ging over een... dat mag ik niet zeggen. Zeg het maar even in twee zinnen. Ik ben niet zo streng in de leer. Het ging over een... Ik zocht een film met een bemande torpedo. Oh ja, dat weet ik nog. Was, ja. En die was binnen 10 minuten was die gevonden. En het klopte ook. Het was de film die je zocht. Het was The Silent Enemy. En ja. Ik heb hem dus de volgende dag bekeken. En toen ging het inderdaad over precies zo'n bemande torpedo als ik bedoelde. Maar het was niet de film die ik zocht. Oh. En nou ben ik bereid om alle Haagse kranten van de periode 55 tot 60 zeg maar door te bladeren op de woensdagen. Om in de filmlijst te kijken welke films er in Asta draaiden. Maar wat blijkt nou, bij Delver, daar zit nou precies een gat in de Haagse krant. En nou is de vraag, waar zou ik de Haagse krant kunnen inzien via internet als het niet bij Delver is? Ja, want dat moet ik misschien even uitleggen voor de mensen die dat niet kennen. Ik vind dat ook een fantastische website. Ik ga er ook vaak naartoe als ik oude kranten nog eens wil doorspitten. Ja, prachtig. Dat is inderdaad een website waar je oude kranten... Niet alle kranten zitten erin trouwens, maar wel een hoop. En je kunt er een hoop terugvinden. Dus dat is echt, als je een middagje niks te doen hebt... en je wil in die oude kranten gaan die doorploegen, dat is fantastisch. Dus kan ik zeker aanraden. Maar die kranten die jij dus zoekt, die zitten daar dus niet bij? Die zitten er niet bij, nee. Het houdt begin 50er jaren op en dan dat is nou net de periode waarin die film geweest moet zijn. Hmm. Ja, dat is lastig natuurlijk. Ja, want die film van The Silent Enemy, die was van 58 en mijn inschatting was dat de film die ik zocht van 57 was, maar dat is niet meer dan een inschatting, gewoon gebaseerd op het feit dat ik toen veel naar de film ging. Ja. Want toen was ik 15 jaar. Dan kun je het uitrekenen. Ja, nou ja, goed, het kan ook 55, 56 zijn. Ik bedoel, ja. Sommige films kwamen pas laat hier natuurlijk, ja. Die uitkwamen uit het buitenland. Ja. Het is een film die me nog steeds bezighoudt om hem te vinden. Want ik zoek eigenlijk al die onderzeebootfilms op. En ik heb al een flinke verzameling en deze ontbreekt er nog steeds. Ja, ja, dat vertelde je inderdaad, ja. En het is fijn, leuk om te horen dat je een passie hebt en dat je echt doorgaat tot het uiterste om dit uit te vinden. Dat vind ik altijd mooi als mensen... Ja, maar ja. Ik heb nou de laatste tijd een nieuwe passie, dat is het milieu. Ja, daar zijn we ook mee bezig vannacht in bepaald opzicht. Ik kreeg een oproep van de gemeente om eventueel in een team te gaan zitten wat nadacht over de milieuaanpak en wat er allemaal gebeuren moet om van het aardgas af te komen. Dus ik heb er een hele studie van gemaakt, omdat het niet precies mijn kennisgebied was, maar ik wel zeg maar een hoop kennis in de omgeving van wat je nodig hebt. Heb zitten. Ja. Dus zo weet ik bijvoorbeeld dat de opwarming van de aarde dus te maken heeft met ik kan soms niet op woorden komen omdat ik een hersenbloeding heb gehad. Moet even denken hoor. Ik kan er niet opkomen. Dat geeft niet. Laat maar. Ik noem het maar even CO2-achtige gassen, zoals CH4 en CO2 en dat soort gassen, dat heeft een naam, maar kan er niet opkomen. En die houden dus de warmte op aarde. En ik hoorde eerder iemand vertellen dat het van warmte van uitlaten kwam. Nou, dat valt in het niet bij de zonnewarmte die naar de aarde wordt gestraald en dan wordt teruggekaatst op die broeikas was het. Ja. Het is een broeikaseffect. En het is dus het broeikaseffect wat sinds de industriële revolutie, dus dat was omstreeks 1870 in Nederland, het gebruik van CO2 of het uitstoten van CO2 is pijlsnel omhoog gegaan. Dat ging bijna net zo hard als op het ogenblik dus die Delta-variant de kop opsteekt, hè, met zijn hoge R-waarde. En Die is dus veel te hoog geworden. En het enige wat we kunnen doen is heel hard op de rem gaan. En zorgen dat die CO2-uitstoot weer teruggaat naar een normale waarde. Ja, ja. Ja, er is een hoop werk aan de winkel. Dat is iets wat zeker is in ieder geval. Er moet ontzettend veel gebeuren, ja. Ja. Oké. Okay. Dat is heel boeiend. Ik ben overigens de vierde generatie oudste zoon die aan de Maas geboren is. Dat zul je ook niet vaak meemaken. Mijn geboorteplaats is Venlo. Ach. En dat wordt dus op het ogenblik bedreigd. Ja. Maar ik heb de hoge waterstand van Waalwijk meegemaakt, omdat ik vrij snel weer terug naar Waalwijk ging. Daar komt mijn hele familie vandaan. En daar heb ik dus meegemaakt dat alles om ons huis heen onder water stond. Maar ons huis zelf net hoog genoeg stond. Hmm. En toen heb ik wel eens eerder gevraagd in de Nachtzuster-uitzending van hoe is het gekomen dat niet meer voorkomt. Ja. En toen vertelde iemand dat is gekomen omdat de biesbos niet meer omhoog kan komen. Maar die hield het aan de verkeerde kant van de dijk. Want de plaats waar ik woonde in Waalwijk, die lag achter de dijk. En hij doelde op de andere kant van dus de Maaskant van de dijk. Ah. Ja. Ja. Maar ja, het is Een boeiend onderwerp. Ja. Ik zou er nog veel over kunnen vertellen, maar je moet door natuurlijk. Ik moet door, maar ik sluit even af met jou. Dat op de app komt er nog een tip voor jou binnen, omdat je zo fan bent van onderzeeboten. Is een meneer die zegt, een tip voor jou, dat je op YouTube eens moet gaan kijken naar een documentaire van de broers Saint-Marnet. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Over de berging van de Koersk. Zegt het je iets? Nee, dat zegt me niks. Oké, nou ja, misschien Kan het even op de chat gezet worden. Ik zal eens kijken of ik het er zo even op kan zetten. Ik dank je voor het bellen, Gert-Jan. En blijf luisteren. Hi. Dag. Procol Harum, With a Shade of Pale. En die speciaal gedraaid voor Peter R. de Vries. Ik weet dat hij daarvan van hield. Dus ja, ik hoop dat dat ons allemaal een beetje kracht geeft in deze nare nieuwsweek. 0800-1121, dat is het telefoonnummer wat je kunt bellen. En dan kom je uit hier bij NPO Radio 1. En dan kun je een vraag stellen of een antwoord geven. En John heeft ook dat nummer gedrukt. Dag John. Ja, goeienacht, hallo. Hallo. Hallo. Nou, ik voel me af, er is tegenwoordig wat woningnood op dit moment nog steeds, hè? Ja. En er zijn veel mensen die op een woning zoeken. Dan zag ik laatst ook op televisie jonge vrouwen die al een tijd naar woningen zoeken en zo. En voel me af, vroeger gingen mensen... In de jaren 60, 70 zo, ging mensen samen wonen en zo. En dan heb ik het idee dat er heel veel vrijgezellen zijn. Ja. En voel me af als bijvoorbeeld de man een woning hebben. En die wil wel een woning, dat een vrouw een woning zoekt. Dat ze dan bijvoorbeeld misschien samen een weekje kunnen proefwonen samen of zo, of twee weken. Wat een ludiek idee, John. Ja, en als je 60 kunnen ze misschien samenwonen dan, hè? Dat is volgens jou wel een oplossing in dit probleem. Ja. Goh. Nooit over nagedacht. Ja, dat was mijn vraag. Als dat misschien een goed idee zou zijn. Ja, nou ja, ik ben erg van de wijsheid alle beetjes helpen. Maar gaat het in de praktijk werken dan? Ja, dat vraag ik me nog af. Ja, dan kan je elkaar leren kennen en dan één of twee weken proef wonen of zo. Net zoals tegenwoordig ook hoort van daten op het werk of zo. Of in de supermarkt of zo, dat we mensen ook leren kennen of zo. Ja, ik zie ook gelijk een televisieprogramma voor me waarin mensen voor het oog van de camera gaan proefwonen. Volgens mij levert dat leuke televisie op. Ja, ja. Net als kopen zonder kijken en... van die woonprogramma's. Ja, dat programma dat staat natuurlijk ook een beetje in het teken van de wooncrisis. Dat er worden allerlei rare... de hele trucendoos gaat tegenwoordig open om een woning te bewachtigen. Dat is echt een van de grootste problemen in Nederland op dit moment. Ja, en er zijn ook veel mannen die zijn misschien ook alleen... en die willen graag een vrouw leren kennen en een relatie hebben. Ja. En hebben daar soms moeite mee om dat voor elkaar te krijgen. En zijn ook veel vrouwen alleen en die willen toch... die is ook een woning. En misschien ook samen wonen en laten trouwen. En ik had eigenlijk nog andere vragen als dat mag. Ik moet dit toch even een plekje geven hoor, John. Maar ik zet de vraag erbij. Dus we gaan op zoek of mensen hier wat in zien in deze oplossing voor jou. Je hebt er nog een andere vraag, inderdaad. Ja, als je met een SEO-apparaat koffie hebt gezet... Senseo-apparaat bedoel je? Ja. Ja, precies, ja. Maar de filterapparaat heb je er ook wel... een tijd last van. Als je daar dan schoon wil maken... die tuit die eruit kan halen uit je Senseo-apparaat... Ja. Waar de koffie doorheen loopt... dan blijft allemaal van die aanslag... en die koffieaanslag blijft er aan zitten. Ik vroeg me af hoe je die dan... makkelijk schoon kan maken. Want als je je vaatwasser hebt, dat is ook wel lastig om dat schoon te maken. Want ik heb geprobeerd met een afvalsborstel en zeep, maar dat krijg ik toch niet goed schoon ermee. En het is niet iets wat je er makkelijk afhaalt of zo? Nee. Het is net zoals kalk en koffieaanslag. Dus ik voel me af wat voor middel kan je het beste gebruiken of methode waar je het beste schoon mee kan maken. Ja, elke koffieapparaat heeft weer een andere methode vaak. Maar jij wil echt eventjes met name over dit merk koffieautomaat... wil je een advies? Nou, dat is een hele praktische vraag. Ja. Dat is goed. Ja, met filterapparaat heb je het ook. Want dan doe je die filter erin. Ja. En blijft ook koffieaanslag na een tijd later ook aan zitten. Hmm. Ja, er gaat van alles aan kleven en dat wordt heel vies op een gegeven moment. Oké. Nou, dat is dan een tweede vraag die we erbij zetten, John. Ik weet niet of het mag van Astrid, maar wat mij betreft zetten we hem erbij. Ja, ik was ook wel geschrokken van de week van die aanslag. Ja, het is echt diep en diep triest dat dit gebeurt in Nederland natuurlijk. Ja, en ook, ik zou me ook te denken en af te vragen. Ik zag de lange tijd gewoon, John van Heuvel is ook een goede journalist. En die zag ik ook jarenlang gewoon op tv komen. Maar nou, hij had ook bedreigingen gehad. En nu zie ik hem de laatste tijd niet meer op tv komen. Maar hij heeft wel beveiliging gekregen, hè? Ja, hij heeft wel de beveiliging. John van de Heuvel heeft wel de beveiliging geaccepteerd, inderdaad, die hem geboden werd. Ja, maar goed, die leeft nog steeds daarmee natuurlijk. Dus dat is ook vreselijk. Maar die kwam ook bij Boulevard toe altijd op tv. Zeker. Ik heb hem daar ook vaak ontmoet. Maar die zit er ook nog steeds mee in zijn maag. Maar goed, we dwalen even af, John. We gaan het even afsluiten hier, want anders gaan we nog 12 onderwerpen benoemen. En dat mag van mij hoor. Maar ik zou het ook een goed idee vinden als hij Peter R. de Vries misschien ook zo'n haag krijgt. Net zoals de politiehaag die straks op tv was. Politieagent. Toen kreeg hij ook zo'n politiehaag, zeg maar. Hmm. Nou goed, het gaat nu even om Peter R. de Vries. Maar John, ik ga even door naar de volgende bellen, want anders gaan we nog 12 onderwerpen aansnijden. Maar ik snap het hoor. Wel kunnen krijgen, zoiets. Ja. Dankjewel, John, voor het bellen. En een fijne nacht. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer voor vragen en antwoorden. En Karsten, die is nu in de uitzending, hoop ik. Even kijken, Karsten. Ja, klopt. Ja, je bent er. Ja, heel goed. Ja. Goeienacht, nacht, broeder. Hallo. Ik heb een... voordat ik aan mijn vraag begin, wil ik wel eerst zeggen dat ik hoop dat iedereen in Limburg en omstreken schadeloos wordt gesteld. Wat volgens de regering wel gaat gebeuren, maar is in geloven. En ook mijn medeleven betuigen aan de vele slachtoffers in Duitsland en België. Ja, laten we die ook niet vergeten inderdaad. Nee, want Duitsland is zeer zwaar getroffen. Ja. Dat wou ik even gezegd hebben. Maar mijn vraag gaat in principe over een auto. Je hebt namelijk benzineauto's. Dus als die onder water komen te staan, dan kan je ze naar de sloop brengen. Wat ik zover ik weet. En mijn vraag is eigenlijk, hoe zit dat met elektrische auto's? Als die onder water komen te staan, worden die dan ook meteen afgeschreven? Of zit alles zo ingepakt dat het waterdicht ingepakt zit? En als je het laat drogen, dat die gewoon weer start daarna? Ik heb echt geen idee, dat vroeg me echt af. Ik vind dat een hele goede vraag. Ik vraag me nu ook af, inderdaad. En ik mag toch hopen dat daar wel wat op bedacht is, inderdaad. Want een benzineauto die is rijp voor de sloop, zeg jij, als die onder water heeft gestaan. Dat wist ik. Ja, maar in de meeste gevallen wel. Ja. Of je moet alles leeg laten lopen. En als eenmaal water in de motor komt, dan is het meestal fout de boel. Ja. Dat snap ik inderdaad. Elektrische auto's, daar is nog zoveel niet over bekend bij mij. Dus laat die antwoorden maar komen, hoor, wat dat betreft. Ja, als je iemand verstand hebt van elektrische auto's of misschien... iemand weet hoe de productie... En al die auto's die nu in Limburg ook over onder water staan. Ja, kunnen we die nog gebruiken? Dat is een goede vraag. Ja, daarom zei ik ook dat ik hoop dat echt dat iedereen gewoon schade vergoed krijgt. Als je dat ook in Duitsland zag, zo'n man die zegt, ik heb helemaal niks meer. Het enige wat ik nog heb is de broek die ik aan heb. Vreselijk. Zegt verschrikkelijk. Ja. We leven met Limburg mee en met mensen buiten Limburg die natuurlijk met hetzelfde te maken hebben. Je weet inderdaad, want we hebben het ook over de samenwerking, hè, om dit probleem aan te pakken. Of gewoon wat hier aan ten grondslag ligt. Maar laten we ook inderdaad dan de slachtoffers ook, laten we daar ook medeleven tonen buiten de landsgrens. Laten we dat ook doen. Ja, inderdaad. Ja, oké. Okay. Zet je vraag erbij, Karsten. Leuke vraag en ik ben benieuwd naar het antwoord. Ja, ik ook. En fijne nacht voor de rest en een goede uitzending. Uiteraard. Dankjewel. Hoi, hoi. Dag. Gerrit, goeienacht. Ja, met Gerrit Walgemoed. Goeiemorgen. Goeiemorgen, middag. Nee, wat is het? Nacht. Dag Gerrit. Vertel, waar bel je voor? Ik heb een paar antwoorden op de vraag van de beller over zijn fiets en het track-and-trace systeem. Ja. Nou, de meeste systemen die werken op dit moment nog op basis van GSM, dus met een simkaart. En een fiets heeft natuurlijk één probleem, die heeft geen voeding, met uitzondering van de e-bikes, die hebben natuurlijk de voeding. En de grootte van het systeem wordt eigenlijk bepaald door de batterij. Nieuw is de zogenaamde IoT's, internet de dingen. En dat zijn systemen die werken op basis van Sigfox. En die hebben dus geen simkaart. En het tweede voordeel is dat Sigfox veel minder stroomverbruik nodig heeft als de combinatie GSM-GPS. En wat is een Sigfox precies? Sigfox is een nieuw netwerk. En dat hoort tot internet der dingen, zo wordt dat genoemd, de zogenaamde IoT-producten. En doordat er uiteraard geen simkaart in zit, zijn de kosten ook wat lager. Oké, en heb jij zo'n trekker in je fiets toevallig? Wij werken hier professioneel mee. We hebben niet alleen trekkers in onze fietsen, maar wat je al zei, we hebben ze in de auto's, in stukgoed bij transport, de koeltrailers, temperatuurbewaking. Okay. Dat is natuurlijk heel breed toepasbaar. Ja. Ja, er zit in allerlei apparaten en dingen zit het tegenwoordig inderdaad. Ja, ik bedoel, waar is de tijd gebleven dat je nog je fiets liet graveren? Ja, daar red je tegenwoordig niet meer mee natuurlijk. Nou, fiets graveren is natuurlijk nog steeds actueel. En niet alleen je fiets, ook je auto en andere objecten. En dat kun je nog steeds doen met op de manieren zoals dat 25 jaar geleden gebeurde. En je hebt alleen ook daar weer wat nieuwe technieken, de zogenaamde microdots. En die zijn eigenlijk aan de buitenkant nauwelijks zichtbaar, maar die worden voor de opsporingsdiensten zichtbaar met een blauwe lamp, met UV-licht. En dan kunnen ze de datagegevens, die kunnen ze dan met een loop lezen. Ja. Ja. En je zegt, merken en registreren, dat blijft altijd simpel. Alleen die twee kun je niet van elkaar scheiden. De combinatie merken en registreren, want dat is natuurlijk vaak een probleem, ook zeker bij een fiets. Om wanneer de fiets gestolen is, om die bij de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen. Ja, dat is lastig. De politie heeft daar eigenlijk een heel mooi tooltje voor om de goederen te merken en te registreren. En dat kan de consument dus gratis doen op www.stopheling.nl. www.stopheling.nl. Goeie tip. Ja. Laatste vraag, want we moeten bijna naar het nieuws. Want je hebt het over die batterijen. Dat is ook een onderdeel daarvan. Dan hoe lang kan zo'n trekker blijven werken? Is dat jarenlang? Dat is afhankelijk van het gebruik. Hoe gaat de consument daarmee om? En de settings, of die één keer per dag een positie geeft, of dat die elke 5 seconden een positie geeft. Dus de settings is natuurlijk bepalend hoe lang een systeem meegaat. Maar dat kan dus als je een zuinige setting opbouwt, dan kan dat meerdere jaren zijn. Oh ja, oké. Gerrit, dankjewel. We zijn weer wat wijzer over de trekkers en de trekkers met ACK natuurlijk. Dank voor bellen en een fijne nacht. Prima. Dag. Dag. Zometeen het derde uur alweer van Nachtzuster. Tot zo. Programma van Max. NPO Radio 1. 4 uur, Renske van der Zalm met het NOS Journaal. De situatie in Venlo is stabiel, maar nog altijd spannend, zegt de burgemeester. De Limburgse stad heeft te maken met een aanhoudende hoge waterstand. Gisteren werd het ziekenhuis daarom ontruimd. Ook verlieten duizenden mensen na een evacuatieoproep hun huis. De hoogste waterstand zou vannacht rond 3 uur worden verwacht, maar dat wordt nu 5 uur, denkt de veiligheidsregio. De moord op Peter R. de Vries heeft waarschijnlijk eerder te maken met het feit dat hij dienstbaar was aan betrokkenen in een strafproces dan met zijn werk als journalist. Dat zegt de hoogste baas van het OM in Nieuwsuur. Hoewel het onderzoek naar de moord nog loopt, wordt de aanslag gelinkt aan Ridouan Taghi. De Vries was vertrouwenspersoon van de kroongetuige in de zaak tegen Taghi. De OM-baas benadrukt dat ook andere richtingen worden onderzocht. De topman van de Belgische militaire inlichtingendienst stapt op. Hij en zijn team kregen afgelopen tijd het verwijt dat er gefaald is in de zaak rond militair Jurgen Konings. Konings werd gezocht vanwege het bedreigen van de Vlaamse viroloog Mark van Ranst, maar was lange tijd onvindbaar voor de politie en het leger. Een mensenrechtenorganisatie sleept een groep militairen in El Salvador voor de rechter voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in 1982. De militairen zouden een hinderlaag hebben opgezet die de Nederlanders fataal werd. Het viertal maakte destijds voor de Icon een documentaire over de bloedige burgeroorlog in El Salvador. En voor de tweede keer deze week is er in de Rotterdamse haven een grote partij cocaïne onderschept. De douane vond ruim 1500 kilo van het spul, verspreid over 2 containers. De cocaïne heeft een straatwaarde van 115 miljoen euro. Eerder werd er al meer dan 3000 kilo gevonden, verpakt tussen bananenpuree. Het weer klaart op, lokaal ontstaat er een mistbank. Vandaag wordt het vrij zonnig, 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Ron Vergouwen. Ja, alle mensen in Venlo en omgeving en overal waar het water tot boven de lippen staat, heel veel sterkte. We denken aan jullie ook vanuit deze studio. Vragen vanuit Limburg zijn welkom. Mocht je wat willen vertellen of vragen over deze vreselijke ramp of andere dingen uit het nieuws, dan kun je natuurlijk bellen met 0800-1121. Maar dat hoeft helemaal niet. Het mogen ook wat luchtigere dingen zijn. Want probeer toch ook een beetje troost te bieden op deze nacht hier op NPO Radio 1. Want we hebben allerlei vragen nog die gesteld zijn deze nacht. Ik zal zo meteen nog even een overzichtje geven. Je kunt ze ook vinden trouwens op onze Facebookpagina. Dus als je het even op je gemak wil nalezen, like ons dan even op Facebook en daar kun je het dan teruglezen. Of op Twitter kun je het ook allemaal lezen. Heet allemaal Nachtzuster. En een mailtje sturen, dat kan naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt chatten met de andere luisteraars van dit programma via omroepmax.nl/Nachtzuster en dan klik je even op de chat. Of een appje naar de NPO Radio 1-app. Er werd net de vraag gesteld, lezen jullie dit wel? Jazeker, we krijgen niet de tijd om alles te beantwoorden, maar ik lees het zeker en als het nodig is, dan ga ik het zeker in de uitzending brengen. Maar het leukste is als je gewoon even belt. Dat is het fijnste en het snelste. 0800-1121. Happy night. Working My Way Back to You van de Spinners is deze week de discoplaat. Want ja, dat doen we altijd, hè, om nou, ongeveer 4:04. Dan zetten we de stoelen aan de kant en dan wordt er een beetje gedanst in deze studio. Ik heb eigenlijk helemaal niet gedanst, maar ja, dat hebben jullie toch niet gezien. Tenzij jullie meekijken via de webcam, dat kan ook. Maar ik kan het niet aanraden. Blijf gewoon lekker luisteren. Radio is toch ook een beetje verbeelding. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. En Wim heb ik nu aan de lijn, als het goed is. Ja, hallo Ron. Dag Wim. Hallo. Ik heb eventjes een antwoord op die vraag. Ik heb de vraag niet helemaal gehoord, maar het ging over de trackers in een fiets. Ja. Of dat werkte, was dat de vraag? Of? Ja, hoe het precies werkt inderdaad. Ja. En wat dan hoe dat dan precies technisch werkt. En, want we hebben net al een beetje gehoord dat dat op allerlei apparaten kan zitten. Hè, met allerlei, er zijn allerlei technieken voor. Maar ja, wat is nou eigenlijk de meest gebruikte techniek van die trackers die in zo'n fiets zitten? Die je fiets eigenlijk overal op de wereld kunnen volgen. Ja, nou, ik heb er nog even een ander verhaaltje over namelijk. Want ik heb vorig jaar een e-bike gekocht. En daar zit dus een GPS-tracker in. Mm-hmm. Nou, allemaal leuk en aardig. Ik kreeg daar een app bij. Die kon je op je telefoon zetten. Ja. En door middel van die app kon je een virtueel hek om je fiets heen zetten. Dus ik dacht, dat is handig. Je zet je fiets weg, je zet hem op slot. En je krijgt een signaal als die fiets in beweging komt. Zo is dat ook verkocht. Dus vervolgens ga ik naar het strand. Ik zet mijn fiets op slot aan een ketting. Het gewone slot, echt op een niet goedgekeurde sloten. En je drukt op die app het knopje in. Zet er een virtueel hek omheen. Vervolgens ga ik naar het strand, ga ik een broodje kroket halen en ik kom terug en mijn fiets staat daar nog en ik vergeet die tracker uit te zetten, dat op die app. En ik ga fietsen. Ik vergeet dat helemaal en vervolgens na een kwartier of 20 minuten gaat dat opeens dat alarm af met mijn telefoon. Oh, dat is nog laat. Juist. Dus ik denk van, dat is raar. Dus ik ben, ik heb dat nog een keer uitgeprobeerd en dat duurt dus een hele tijd voordat als die fiets in beweging komt, dat het alarm afgaat naar die app toe. Ik ben naar die fietsenwinkel gegaan en zei, dit werkt niet. Want ik was al een kilometer of 8 verderop voordat dat alarm afging. Ja, dat haal je niet meer als voetganger. Nee, je bent de gemeente al uit, zeg maar. Ja, precies. Dus toen hebben ze dat nagevraagd en toen kreeg ik het als antwoord van, ja, je kunt natuurlijk niet bij het minste of geringste beweging van die fiets dat ding af laten gaan, dat alarm. Want dat zou vervelend zijn. Maar ik zeg, nou ja, de minste beweging, dat is nog één ding, maar 8 of 10 minuten later of een kwartier later, dat is veel te lang. Dan heeft het helemaal geen zin meer. En wat werd er toen gezegd? Ja, nou, dat was het. Daar moest ik het mee doen. Oh. Dus ik vond dat een hele slechte eigenlijk. Dat heb ik ook gezegd. Ik zei, ja, ik vind dit gewoon, dit werkt niet. Dit is geen goed systeem. Het moet vrij vlot reageren. Ja. Daarop. Dus dat is, nou ja. Het is een GPS. Misschien niet helemaal een antwoord op je vraag, maar ik vond het toch. Ik kocht dat ding met het idee van dat is hartstikke handig. En dat viel toch erg tegen. Ja, of het is dan een kinderziekte, of het is inderdaad verkocht als een fantastisch iets wat in de praktijk gewoon bar slecht werkt. Misschien is het inmiddels wel verbeterd. Wanneer was dit ook alweer, zei je? Nou, ik heb hem vorig jaar gekocht. En het was een week of 2 geleden dat ik die klachten, dat ik dat ontdekte. Je moet het ook wel aanzetten als je dat doet, als je zo'n app hebt. Maar ja, ik vond de snelheid waarmee dat gebeurde veel te traag. Ja, dit is van die moderne techniek. Dat klinkt allemaal heel leuk, maar dan ga je testen in de praktijk. Dan denk je, nou, er kan nog wel wat aan gesleuteld worden. Ja, en dat doe je dus ook in de winkel, dat je even die app aanzet. En van, nou, ga eens een stukje fietsen kijken wanneer dat ding reageert. Want daar ga je niet vanuit dat 20 minuten duurt. Nee, je vertrouwt toch een beetje op de werking van zo'n techniek. Ja, ja. Nou. Dat deed ik ook. Helaas. Ja, vervelend, Wim. Ja, nou ja, goed, het is ook geen ramp. Het is wel lekker zo'n fiets. Dus, ik zet hem vaak binnen, dus daar heb ik weer niet zo'n last van. Ja. Nee, ja, goed, ja. Goed verhaal. Kijk, ervaringen zijn ook altijd welkom. Hè? Ik bedoel, sommige mensen hebben, je zegt al van, ja, ik weet niet of het erbij aansluit. Nou, zeker wel, want je hoeft niet alleen echt een antwoord te geven op een vraag. Het kan ook zijn dat je een bepaalde ervaring hebt, waardoor we toch weer iets wijzer worden over een onderwerp. En dat is in dit geval het geval. Dat snap ik, maar ja. Ik had de essentie eventjes niet van de vraag gehoord, dus vandaar. Maar dat geeft niet hoor. Geen probleem. Ik vond het. Dank je wel. En ik ben blij dat je gebeld hebt. Goed zo. Oké. Okay. Fijne dag. Dank je wel, Wim. Dag. En van Wim gaan we naar Frans. Frans, goeienacht. Hallo, hoor je mij? Ik hoor je, Frans. Welkom in de uitzending. Ik ben Frans Blog. Ik heb een antwoord op die man met zijn CEO die het niet doet. Met het schoonmaken. Mm-hmm. En het punt is, als je zo'n Senseo bakje hebt, Dan zitten er allerlei bubbeltjes in en zo. Maar het hart van, van het bakje, daar zit een heel minuscuul gaatje in. En die moet je gewoon doorprikken met een naald. En dat is eigenlijk het hele eieren eten? Dat is heel simpel. Ja. Je moet gewoon in het midden van het bakje doorprikken met een naald. Want die gaat altijd dicht zitten. En dan even goed afspoelen. En dan het bakje voor je gezicht houden. En in het licht zien of er één lichtstraaltje doorheen komt. En dat is alles. Wat een goede huishoudtip. Ja, dat is bij alle tweede bakjes. Het is maar een heel klein... het is maar een tiende millimeter. Of een halve millimeter. Het is maar een heel klein puntje. En die moet je gewoon met een naaldje doorbreken. Dan ben je van al het gezeur af en dan doet hij het weer. Ja, maar wel een essentieel gaatje dus in dit geval. Ja, essentieel. Dat is het. Ja, koffie is leuk. En die koffieapparaten zijn hartstikke leuk. Maar het heeft wel onderhoud nodig. Maar je wil wel koffie hebben. Je wil een lekker kopje koffie kunnen zetten. Precies. Ja, zeker. Oké. Okay. Dat is het. Nou, dus als die man daar wat aan heeft, nou, dat is alles. Ja, nou, ik hoop dat John geluisterd heeft en dat hij aan de slag heeft. Dat hij dat met een naald doorprikt en dat hij dan even in het licht kijkt of daar licht doorheen komt. En als het zo is, dan is het probleem opgelost. Heel praktisch. Dankjewel, Frans. Oké, nog een fijne nacht. Ja, zit nog een kopje koffie, zou ik zeggen. Ja, ga ik doen. Dag. Ga ik zo wel even doen, want ja, ik moet er tot 6 uur. En dan is koffie een hele fijne vriend bij dit soort nachtdiensten. Nachtdienst, dat vraag ik me af of Ben ook een nachtdienst heeft, omdat hij gewoon wakker is. Dag, Ben. Ben ook een nachtdienst heeft. Even de radio uit, Ben. Ik ben wakker, ja. Vertel, waar kan ik bij jou mee helpen op deze... Ron spreek ik geloof, hè? Ja, Ron, niet Rob. Ik zag op de chat, er werd een aantal keer Rob gezegd. Maar het is Ron, inderdaad. Ja. De rode rakker. Oh, je zit ook te kijken? Nee, ik ken je al van vroeger en zo. Ben je altijd invaller geweest, toch? Zeker, ja, ik doe dat al. Een heel hoop jaartjes, inderdaad. Mag ik af en toe? Ik had een vraag over, er was vroeger een inrichting. Eigenlijk is het de kinderdorp Neerbosch. En dat valt onder de stichting van Lindenhout Stichting. En ik vraag me af of die nog steeds bestaat, of is alles afgebroken, of zijn er nou ook asielzoekers ingestopt? Neerbosch, bij Nijmegen is dat, hè? Nijmegen. Ja. Heb je daar herinneringen aan? Ik heb er gezeten in de jaren 60. Oh? 63, 64 en 65. Hmm. Toen ben ik gaan varen. Hoe denk je aan die tijd terug? Nou, ik heb een hele goede tijd aan, want ik herinner er nog steeds aan. En daarom wil ik eens een keer bezoeken. Want vroeger had je altijd een oud-wezendag. Ja. Dat wil zeggen, met hemelsvaart is dat. Dat alle oud-wezen nog een keer het dorp bezoeken. En er werden er gewoon festiviteiten georganiseerd. En dat, je zou willen kijken hoe het dat nu erbij ligt. Ja. Ja. En of ik eventueel een adres of zo weet, of een telefoonnummer, waar iemand misschien meer over weet. Ja, de Lindenhout, zeg jij, hè? Van Lindenhout Stichting heette dat. Ja. Dat was de oprichter. Ja. Welke tijd zat je er dan? Spreken we over nu? Ik zat er in 63, 64 en 65. En toen ben ik gaan paren. Ah ja, ja, dat is een hele tijd geleden inderdaad. En daarna nooit meer daar terug geweest dan? Of? Nee, helemaal niet. Nee. Toen heb ik altijd terug willen gaan met oud-wezendag. Maar ik neem aan dat dat afgeschaft is of niet meer bestaat of zo. Nee, want anders had je daar dan een soort oproep voor gekregen. Of... Ja. Ja. Nou, ik denk dat er vast mensen zijn, ook die regio die nu zitten te luisteren en die er misschien wat van af weten. Of mensen die, zoals jij, daar ook herinneringen aan hebben. Dan ben ik wel benieuwd of... of we het kunnen bekijken wat daar nu van geworden is. Oké, Ron, bedankt. Ja, dankjewel, Ben. Ajo. Dag. We got a man Brazilian coffee beans grow by the million. lekker bakkie van het vertrouwde merk. OC Ibiza is dit en de koffiesong. Ik heb net koffie gehaald en dat helpt me de nacht wel door. Misschien zit je ook koffie te zetten nu en denk je bij het drinken van die koffie... nou, ik heb nog wel een vraag voor de nachtbroeder. Nou, dan kun je die natuurlijk stellen. En dat kan via het bekende telefoonnummer 0800-1121. We zoeken nog antwoorden op vragen. Ik zal er even een paar oplezen die we nog, waarvan we nog denken... nou, daar kunnen we nog wel een antwoord op gebruiken... We zijn natuurlijk bezig met die koffiepads, hè, dus die koffiepadhouder. Hoe maak je die schoon van de vraag van John net? Nou, die hebben we al een beetje beantwoord. Maar ik ben bijvoorbeeld ook nog op zoek naar het antwoord voor de vraag van Gert-Jan. Die vraagt zich of waar kan ik via internet de Haagse kranten terugvinden uit de periode 1955-1960? Want hij wil even wat oude kranten gaan doorspitten. En via die bekende internetsite waar je oude kranten kunt teruglezen, is het allemaal niet te vinden. En dan hebben we nog de vraag van Joost. Die vraagt zich af, ja, we hebben natuurlijk die vreselijke ramp nu in Limburg. En alles eromheen, ook België en Duitsland. Nou, waarom werken die regio's niet wat meer samen? Ook bij de bestrijding van die ramp. En zorgen dat dit in de toekomst wat minder kan gebeuren. Waarom is die samenwerking tussen die regio's zo slecht? Want je zou toch denken, al die... regio's rondom die rivier die zitten goed met elkaar samen te werken. Nou, in de praktijk valt dat behoorlijk tegen. Hoe zit dat precies? Misschien weet je hoe dat in de praktijk werkt. Al die gemeentes die met elkaar moeten samenwerken. En dan nog de vraag van Maurice, die noem ik nog eventjes. Die vraagt zich af, naar aanleiding van de moord op Peter R. de Vries... Ja, hoe kan het dat iemand die in een zwaar bewaakte gevangenis zit... en dan spreken we natuurlijk over Taggy in dit geval... hoe kan die nou een moordopdracht naar buiten geven? Hoe kan dat gebeuren? Wordt daar niet strenger op toegezien? Dus hij zit in de meest strenge gevangenis van Nederland... en toch komen dit soort boodschappen, opdrachten... komen naar buiten bij die muren. Heb je daar een idee over? Heb je daar antwoorden op? Laat het me weten via 0800-1121. Arie, goeienacht. Goedemorgen Ron, hallo, met Arie. Dag Arie, vertel. Ik had een antwoord op die vraag over statiegeld. Blikjes en flesjes, waarom dat buitenlandse niet ingeleverd kan worden hier in Nederland bijvoorbeeld en omgekeerd. Ja. Dat komt omdat elk land heeft zijn eigen statiegeldsysteem. En ook soms de tarieven die verschillen wel wat. En dan noem je het, je moet dat inleveren in een automaat natuurlijk. En die automaat die leest de streepjescode. En dan noem je het, komt de streepjescode niet overeen met het merk of land of tarief of wat dan ook. Wordt dat niet herkend, dus dan kan je het niet inleveren hier zo. Hmm. Ja. En dan noem je het, omgekeerd is dat ook. Je kan ook geen Nederlands blikje in het buitenland inleveren, want ik kwam daarachter toen ik misschien wel 10, 12 jaar of 15 jaar geleden, zo lang zal het nog niet wezen, naar Zweden toe was. En daar hebben ze het systeem al heel lang. Ik dacht bij mijn eigen, dat is handig. Ik ga mijn lege blikjes die ik uit Nederland meegenomen heb, ga ik hier inleveren. Ja, foute boel. Ja. Die spoelde hij er gewoon weer uit. En, hij nam ze wel in, geloof ik. Maar ik kreeg er geen geld voor. De mensen in Brussel hebben allemaal de mond vol van goede samenwerking en alles dingen gelijk trekken en zo. Maar hier zie ik nog wel een puntje van aandacht de komende jaren. Ja, dat klopt. Want ze zijn al 50 jaar of 60 jaar bezig om overal in Europa alles contact hetzelfde te krijgen. Maar dat is ook nog steeds niet gelukt. Nee, maar heb je het idee dat ze ook met die streepjescode nu al in de weer zijn? Of staat het nog niet echt hoog op de agenda? Weet je dat? Ik ben bang dat het niet hoog op de agenda staat. Nee, dat denk ik niet. Ze zijn mee met andere eigen dingen bezig, laat ik het zo zeggen. En ik had nog een... kijk, vroeger met flesjes lukte het wel om buitenlandse flesjes in te leveren in Nederland. Want zoals je weet, ik ben treinmachinist en vroeger werkte ik ook wel eens op Holland. En er kwamen altijd die internationale treinen kwamen daar binnen. Ja. En dan noem je die... Ik had een collega, die was geen schoonmaker, maar die had toch tijd genoeg. Dus van hoe die liep alle slaapcabines en ja, wat er dan voor doorging. En coupés liep die na. En dan vond die allemaal dus Duitse flesjes. Maar die kon je hier in Nederland natuurlijk niet inleveren. Nee. Want de maat was wel eens anders. Andere etiketten erop en noem maar op. En vroeger had je die geautomatiseerde systemen nog niet. Maar we hadden het volgende op gevonden. Je neemt bruine flesjes, je zet ze in een wasbak. Doet de etiketten ervan afweken. Je gaat naar de supermarkt toe, je koopt Hollandse kratjes. Je doet de Hollandse inhoud, haal je eruit, dat lever je daar apart in. Zodra de flesjes opgedroogd zijn, doe je de Duitse flesjes, die iets afwijken misschien van maat en hoogte en hals en weet ik al niet veel, die stop je erin. En je gaat naar de supermarkt toe en de supermarkt die denkt, hey, één heel krat, mooi netjes gevuld met flesjes. En kassa. Wat een heel systeem is dat uitgedacht, zeg. Jeetje. Ja, maar ja, als je dat jarenlang doet, wie het kleine niet eerder is, grote niet meer. Ik denk dat hij een heel... En die man die werkte altijd op Hoek-Holland. Dus ja, die heeft een goede bijverdienste gehad. En de bierfabrieken waren niet blij mee, want als daar natuurlijk geautomatiseerde grijper en herkenner van flesje kwam, die dacht, oh jee, dat is die man weer. Ja, nee, wat je zegt inderdaad. Het gaat maar om een paar centen, maar ja, heel veel centen bij elkaar is natuurlijk toch een aardig bedrag. Ja, ja, een kruiwagen stuivers heb ik graag. Helemaal vol totdat een nok toegevuld. Daar stuiven, euro 5 stuivers heb je niet meer. Niet zoveel althans, maar ja. Duppies dan, euro-duppies. Ja. Ja, maar ja. Is dit inmiddels aangepast, dat je weet? Of, Ja, hoe noem je het? Nu is natuurlijk alles met streepjescodes en noem maar op. Dat is echt niet meer te doen. Dat, lastig te frauderen tegenwoordig. Ja, daar hebben ze wel wat op gevonden, denk ik. Ja. Dus ja, dat wou ik even... Nou, goed, Arie. Ja, nou, dus. ik vind het een wijze woorden. En we zijn weer wat wijzer geworden over de streepjescode en de flesjeshandel in de grensstreek, om het zo maar even te zeggen. In de grensstreek, inderdaad, ja. Ja, maar het blijft lastig. Dankjewel, Arie, voor je bijdrage. Hey, beste. Dankjewel. Dag. Dat was Arie en die heeft gebeld naar 0800-1121. En als je ook op de radio wilt met je verhaal, het mag overal overgaan. Ik heb het al vaker gezegd, misschien zit je nu in Limburg en wil je toch even ook wat kwijt over de situatie daar, dan mag dat. Of iets wat je in het nieuws hebt gehoord. Of een hele persoonlijke vraag. Het mag overal overgaan als het maar een vraag betreft. 0800-1121. Jaap. Ja, sorry. Ja, daar ben je. Ja, ik heb mijn stem gevonden. Heel goed. Ja, ik had een vraagje. Ik heb jaren geleden een bericht op de radio gehoord over een Canadese of Amerikaanse studenten die een nogal revolutionaire accu of batterij had uitgevonden. Ik herinner me alleen dat het ding supersnel op te laden was. En ik heb er nooit meer wat van gehoord. Oh, dat is wel heel weinig informatie. Maar was het een accu voor een telefoon of voor een auto? Of wat voor accu moeten we denken? Weet je dat nog? Nee, ik weet niet. Het systeem was revolutionair. Niet de toepassing. Nee, oké. Okay. Maar was het zo dat het was dus supersnel opladen? Of kon het superlang mee? Nee, kun je er nog iets meer over vertellen? Dat was het belangrijkste wat ik er toen over hoorde. En het was totaal anders dan wat we verder kennen als accu's en batterijen zitten altijd zware metalen en dat soort dingen in. Ja. Dit was iets totaal anders. Maar het gaat over een nog praktischere toepassing van een accu betreft. Een andere accu. Gewoon een heel ander systeem bedoel je? Ja. Ja, oké. Okay. Andere bouw. Als je het zo hoort, is het prachtig. Maar om een accu heel snel op te laden, heb je ook een hele dikke stroomkabel nodig. Misschien is het daar misgegaan. Maar ik heb er nooit meer wat van gehoord. En dat gebeurt af en toe met nieuwsberichten. Dan hoor je iets Ook dat er iemand vermist is of dat soort dingen. Ja, inderdaad, soms, dan dat heb ik heel vaak inderdaad. Dan zit je naar een wetenschapsprogramma te kijken bijvoorbeeld. En dan is er een wetenschapper die dan vertelt over een doorbraak in iets. En dan kan het inderdaad nog jaren duren voordat je er iets over hoort. Als je er al wat over hoort. Nou, precies, dat is ook op een gegeven moment was er in het nieuws dat er een ademtest gemaakt was voor COVID. En pas gisteren of zo hoorde ik dat het een grote flop is. Is dat dan? Dat de overheid er, ik weet niet hoeveel gekocht heeft, maar dat die systemen gewoon echt niet werken. Hmm. Is dat datzelfde apparaat dat mensen in een cabine moeten staan en gaan schreeuwen? Of is dat weer een andere? Dat weet ik niet zeker. dat heb ik ook ergens gezien. Dan moet je in een cabine staan, heel hard schreeuwen. En dan kon je in een minuut of in een paar seconden weten of je COVID had of niet. Ja, dat heb ik ook gehoord. Maar dat is misschien dan weer anders dan die. Dat het geweldig oplucht. Maar dat denk ik sowieso. Maar dat is dan misschien weer net even wat anders dan de ademtest. Dat doet misschien weer denken aan de blaastest in het verkeer misschien. Zo'n soort. Precies. Maar goed, we hebben het over de accu. Ja. We gaan kijken of mensen misschien toch iets weten over wat is nou de laatste revolutie op accugebied. Ja, dat vind ik wel. Het is wel interessant. Het lijkt steeds belangrijker te worden. Al die technische ontwikkelingen vind ik ook altijd wel interessant. En ja. Het verbaast mij altijd nog dat accu's ook zo snel kapot gaan of minder lang meegaan. En dat en zo. Schijnt dan weer mee te vallen. Het schijnt dat de accu's in auto's 1,5 keer zo lang meegaan als dat men verwacht had. Oké, okay, ja. Maar die in telefoons, want ik heb het idee dat die altijd wel heel snel weer dat de fut snel uitgaat. Of is dat... Ja, dat zal misschien met uw eigen gedrag te maken hebben. ik denk die ervaring niet. Ik zit ook inderdaad veel te veel op mijn telefoon, Jaap. Ik beken, ja. Maar inderdaad, de accu van een auto kan, dat zijn ook allerlei revoluties. We gaan kijken of mensen daar wat van af weten en of mensen daar een zinnig antwoord op hebben. Oké, dankjewel. Ja? Oké, dankjewel. Oké, dag. Blijft een goed nummer, hè? The Police, Message in a Bottle. Het is 4:07. Ja, ik hoop dat de situatie in Limburg dat we het ergste gehad hebben. We leven met jullie mee. Als jullie willen bellen vanuit die streek, dan mag dat natuurlijk. Mag vanuit heel Nederland, hè? 0800-1121. En dan met name als je vragen hebt, en die mogen overal overgaan, of antwoorden op dingen die je voorbij hoort komen, 0800-1121. Heleen, goeienacht. Heleen? Nee, Heleen is denk ik eventjes koffie halen. Misschien krijgen we die zo nog eventjes terug. We krijgen Johan dan, denk ik. Johan? Hallo? Dag Johan. Goedemorgen. Goedemorgen Johan, je bent in de uitzending. Ja, maar ik ben niet Johan. Oh, met wie spreek ik nu dan? Ik spreek met Bo. Bo? Oké, okay. Ja. Nou dat mag ook. Waar bel je voor, Bo? Ja, nou ik zat ook gewoon even te luisteren. En ik denk, nou ja, laat ik ook maar eens eventjes een antwoord geven en een vraag stellen. Dat mag. Wat is je vraag? Nou, ik laten we het een beetje actueel houden. Het is met het gebeuren nu op dit moment in Limburg en België en Duitsland. Ik vroeg me af hoe dat kan. Dat met alle technologie en weervoorspellingen en alle radars en satellieten wat ze hebben, dat ze dit niet hebben zien aankomen. Dus, want het is best wel omvangrijk, best wel groot. Alles is in een mum van tijd helemaal overspoeld. Dus ik vind het een beetje vreemd dat ze dat nooit hebben zien aankomen. Ja, het kwam inderdaad voor een hoop mensen wel, vergeef me de beeldspraak, als een donderslag bij heldere hemel. Ja. Ja. En goed, Nederland loopt wel heel erg voorop met het water tegenhouden om wereldwijd gezien dan. Dan zou je eens denken van Nederland, nou ja goed, die is er wel op voorbereid. Maar niks is minder waar, helaas. Ja, dan ben je toch altijd weer verbaasd over de kracht die het water heeft, die we niet mogen onderschatten. Maar ja, soms dan lijken we dat even uit het oog te zijn verloren. Denk je niet? Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar inderdaad, het kwam voor veel mensen onverwacht. En we hebben allerlei meteorologen die soms lange termijn voorspellingen doen. Soms de ene keer gebeurt dat beter dan de andere natuurlijk. Andere keer. Maar dit is niet, een klein beetje of zo. Hè? Maar dit is wel behoorlijk heel wat regen wat is gevallen. En heel veel water. Dus die kan er wel een beetje naast zitten. Maar meters. Zodanig dat het echt zwaar is overstroomd. En met veel dodelijke slachtoffers helaas. En ja. Heel triest allemaal. Ja, ja. We zetten je vraag erbij. Je hebt ook nog een antwoord op een andere vraag, zei je net. Ja, sowieso met het koffiezetapparaat. Sowieso een keer dat altijd goed schoonmaken met schoonmakers zijn. Met schoonmakers zijn krijg je dus echt alle nare resten en kalk, et cetera. En daarna gewoon goed doorspoelen met water. En dan krijg je het apparaat heel goed schoon. Oh ja. Ja, ik heb zelf niet een Senseo. Ik heb een koffieapparaat van dat andere bekende merk. En daar zeggen ze, ja, dan moet je niet azijn gebruiken. Want dat is juist weer niet goed voor het apparaat. Je moet echt zo'n ontkalkingsmiddel gebruiken. Dat kan. Ja, als het heel gevoelig is aan de binnenkant, dan kun je dat van HG. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, dat merk. Maar dat is zo'n kalken. Maar altijd wel heel goed naspoelen. Ja. Ja. Absoluut. Ja, okay. En die moord, ook weer zoiets triest. Er wordt dus beweerd dat het van binnenuit een opdracht is gegeven. Dat lijkt me wel heel erg sterk, hoor. Dat hij vanuit binnenuit een moordopdracht heeft gegeven. En dan, want dit zijn geen kleine jongens. De politie en de recherche is al jarenlang achter die figuren aan. En die hebben al heel wat moorden op hun geweten. En dan op zo'n slordige manier, om het zo maar te zeggen. Gelukkig zijn de jongens wel gepakt. Maar ik heb een beetje het vermoeden dat Peter de Vries ergens tegenaan is gelopen wat niet de bedoeling was. Ja. Ja, dat is ook heel erg triest trouwens, hoor. En, maar ja, goed. Lijkt me erg sterk dat die jongen van binnenuit die moord heeft. Dat denk ik niet. Die wordt zo zwaar bewaakt. Het lijkt me erg sterk. Ook een beetje gemakkelijk allemaal. Ja, goed, ik zal het leren. Ja. Oké. In ieder geval veel succes met het programma. En ik wens iedereen veel sterkte in Zuid-Nederland en in de landen eromheen. En goed, ik hoop dat ze er allemaal goed uitkomen de aankomende tijd. Dankjewel, Bo. Ja, u ook bedankt en fijne uitzending nog. Dankjewel. Dag. Okay. Dag. Ja. 0800-1121, dat is het bekende nummer voor vragen en antwoorden. Want misschien schakel je net in en denk je, waar luister ik naar? Nou, dit is Nachtzuster, het programma van Omroep Max op NPO Radio 1. Normaal gepresenteerd door Astrid de Jong, die is even een weekje vrij. En na deze uitzending zijn we er een paar weken niet, in verband met de Olympische Spelen. Maar tot 6 uur zijn we nog bij je en kun je bellen met het bekende nummer voor vragen en antwoorden. En Limburg staat toch een beetje centraal deze nacht. Kan niet anders, want er is een hoop aan de hand. En volgens mij hebben we nu iemand uit Limburg ook aan de telefoon, die 0800-1121 heeft gebeld. Brahim? Ja, goedenacht. Dag Brahim, hallo. Hoi, goedenacht. Ja, klopt. Ja. Ik woon zelf in Veiligheid, dus dat is in de buurt van Veldo. Ja. En ik hoorde je ook op, dus ik dacht, ik bel even. Ja, ik ben ook gewoon benieuwd naar hoe het daar nu is en zo. En we willen toch ook even jullie een beetje steunen ook vanuit het verre Hilversum, waar ik dan nu toevallig zit. Want als jij om je heen kijkt, wat zie je dan precies? Op zich valt het hier nog wel mee. Ik woon in Venray, dus 15, 20 kilometer van Venlo. Ja. Dus dat is, op zich valt het hier mee. Dat is geen, we hebben ook geen rivier of zo in de buurt. Dus de Maas is toch een stukje verder. Ja. Dus dat valt wel mee. Maar ik zag wel vanmiddag, of in de avond, gisteravond dan eigenlijk, zag ik wel ambulances allemaal richting Venlo rijden. Dus dan, Dus dat pak je wel mee. Maar op zich valt het hier wel mee. Ja, maar je klinkt nog niet heel angstig. Of zit er toch iets in je hoofd van, het kan hier ook wel uit de hand gaan lopen? Nee. Ik ben niet echt angstig of zo. Omdat je toch, wat ik zeg, Venlo ligt toch aan de Maas. En Venray, dat is een stukje verder. Dus wij zitten hier best wel hoog. Dus volgens mij valt het hier wel mee. Ja. Dus, En heb je kennissen of familie in de regio die nu zwaar getroffen is? Of? Ik heb wel kennissen, maar niet in Luik. België is dat ook heel flink. Ja. En daar heb ik wel kennis in, maar die zijn gelukkig wel oké. Dus, ik heb wel vrienden in Venlo en in Blerik. Dat is aan Venlo, zeg maar. En daar valt het ook, die zijn gewoon ongedeerd. Dus daar is het wel gelukkig goed. Tot nu toe, hè, want ze zeggen dat pas rond 1:05 is de piek gehaald, zeggen ze. Oké, okay. Ja, precies. Daar kijken we allemaal naar uit. Dat het ergste in geweken is en dat het toch allemaal weer een beetje gaat zakken, hopen we. Ja, maar hier merken wij er... ik merk zelf niet zoveel van. Nee. Maar we zitten een beetje in het noorden, dus dan valt nog wel mee. Ja, nou hadden we in het begin van deze uitzending had ik Mark aan de lijn. En die zei van, wat kunnen we nou doen om dit in de toekomst te voorkomen? Als jij dat hoort, wat is nou het eerste wat de regering in dit geval, of de gemeente, in ieder geval wat de overheidsinstanties moeten doen om te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt. Wat denk jij wat we moeten doen? Ja, dat is een goede vraag, joh. dat is echt een goede vraag. Ik heb daar niet echt een antwoord op, niet. Nee. Zeg maar. Maar die meneer, ik weet niet wat die meneer zei, maar over het broeikaseffect en weet je wel, het opwarmen van de aarde en zo. Ja. Dat is wel, volgens mij is dat wel belangrijk, hoor. En ik weet niet meer wat hij precies zei, maar je merkt nu ook wel. Hè. In de zomer heb je hele hete zomers natuurlijk. Mm. Het wordt heel warm en met de regen nu. Dus het zal wel ergens iets spelen, denk ik. Maar ik ben geen weerman of zo, maar... Nee, maar ik kan me voorstellen dat je er ook een idee over hebt. Ik bedoel, we zijn allemaal amateur meteorologen en amateur... Ja. We hebben allemaal een blik op de wereld, laat ik het zo zeggen. En daar is dit programma ook voor, om dat af en toe een keer... de mening van iedereen gewoon in de spotlight te zetten. Ja. Nee, klopt. Maar als je ook ziet van de dijken die het ook niet aankunnen en zo... Dan denk je misschien zou de overheid daar wel iets mee kunnen. Ja. Dat ze iets beter daarmee... Dat sowieso. Dat op een gegeven moment gewoon begeven. Ja. Dus, er wordt in ieder geval hulp geboden. Tenminste, dat is aangeboden. Dus daar gaan we vanuit dat er snel hulp komt. En dat het allemaal goed geregeld wordt. Brahim, dank je wel dat je even belde. En sterkte daar ook in die omgeving. Ja, dank je wel. En succes nog met het programma. Dank je wel. Oké. Okay, dag. Dan gaan we gelijk door naar Jan. Ja, goedemorgen. Dag Jan. Ja, avond, goeiedag. Ja, ik heb misschien wel een antwoord op de rivieren gebeuren nu met de hoogwaterstanden. Ja. In de jaren 90 hebben wij natuurlijk ook overstromingen gehad. Het was een hele hoop kritiek op de overheid om te zeggen van het watermanagement is niet goed. Ja, dat was toen ook wel inderdaad dat je wel zei van ik had beter gekund. Kijk, ik heb mijn hele leven woon ik al langs de rivier of tussen dijken. Ik weet het wel, in 95 was dat volgens mij, in ieder geval die jaren dat het allemaal water omhoog kwam, dat het hadden wij een indoor zwembad in de kelder. Mm-hmm. En dan stond het water 20 centimeter tegen de schuren aan. Maar je moet niet vergeten, de sluizen die wij nou in de rivieren hebben liggen, die houden nu eigenlijk het water inderdaad, wat een hoop mensen zeggen, wel tegen waarschijnlijk. Maar dat heeft meer te maken, je water loopt van boven naar beneden. Dus je moet eerst beneden alles leeg laten lopen, voordat je de volgende sluis open kunt zetten om het daar weer leeg te kunnen laten lopen. Mm. Dus ze zijn nou eigenlijk gewoon een voorzorg eigenlijk. Want als je nu bij mij kijkt, ik woon bij Lobit, daar staat de Rijn heel hoog. Ik rijd nu bij Utrecht en daar staan de kanalen heel erg laag. Dus dat betekent dus dat het dus nu eigenlijk dat het water... laten komen, dus dat ze stuw openzetten, zodat het water doorheen kan komen. Waardoor dus straks, als die grote golf vanuit Duitsland komt, door de Rijn heen kan. En dan hebben wij natuurlijk het geluk bij de Rijn, dat je natuurlijk een afsplitsing hebt bij ons naar de Waal toe. En de Rijn, dus wij kennen met twee rivieren kennen wij het afvoeren. Hmm. En dat is wel mensen nou onderscheid maken. Kijk, wat er nu gebeurt in Limburg is heel erg. Ik leef met die mensen mee, want dat wil je niet meemaken. Nee. Maar aan de andere kant moeten we niet vergeten, de Maas komt uit België en de Rijn komt uit Duitsland. Dus we hebben nou wel over Duitsland, maar dat water moet nog komen. Ja, we houden ons hart vast. Ja, maar dus ze zijn nou in voorzorg de sluis dicht aan het houden en aan de voorkant leeg te laten lopen. Zodat zeg maar, zoals straks het water eraan komt in Nederland, dat het weg kan. En dat we meer buffer hebben om het op te kunnen slaan en... Dus het is eigenlijk heel goed watermanagement dat Nederland doet. En ik weet niet hoeveel sluizen en stuwen dat er eigenlijk in de Maastal voor liggen. Maar daar zijn wij in Nederland nu wel mee bezig. Dus we lopen nou wel af te geven. Dus de Duitsers kunnen nu wel af van Nederland. Ja, jullie houden het water tegen. Maar het is dus, als het water straks komt, nog veel om het af te kunnen voeren. Want ik woon precies tussen de Rijn in, zoals we hem nu kennen. Mm-hmm. En zoals de Rijn vroeger liep. Dus ik zit precies in een eiland ertussenin. En de Duitsers gebruiken dat eigenlijk als het nodig is, als overstromingsgebied. Dus komt het water van twee kanten af. Mm. Dus het water wat nou in Maastricht en Venlo allemaal komt, komt uit de Maas. En wat in Duitsland ligt, ligt in de Rijn. Ja. En de Duitsers hebben het ook deels van hun eigen te danken. Want ze hebben verderop de Rijn, dus daar verder Duitsland in, hebben ze de Rijn korter gemaakt. Omdat dan de tijd voor de scheepvaart korter wordt om naar de havens in Nederland te kunnen komen. Dus die bochten, die komen nou allemaal, want die liggen er nog, de oude Rijnen, die staan er ook onder water. Ja. Dus dat is niet zo raar. Dus ze doen dat aan de ene kant. Je kunt meer water kwijt in een, bij wijze van spreken, neem even een sloot als voorbeeld, in een sloot die kronkelt, dan in een sloot die recht loopt. Ja. Nee, je hebt gelijk. Ja, nee, ik zit te denken aan de vraag van Joost vorig uur. Die ook zegt van ja, die samenwerking tussen die landen, daar is nog een hoop winst te behalen. Dat komt in dit verhaal ook weer naar voren natuurlijk. Ja, maar dat is een Europees vraagstuk. En dat heeft niet alleen met water te maken, maar ook met andere zaken waar ze elkaar tegenwerken. Dat sowieso. En geloof mij dat er heel veel contact is tussen Duitsland en Nederland voor het hoge water. Maar dan kunnen nu, in Duitsland kunnen ze wel roepen hoe of wat, maar wij zijn daar al mee bezig. Ja. Want in de zomer, als dus zo vorig jaar, laten we dat even nemen, toen was het bloedverziekend heet. Maar toen stond de Rijn bij ons heel erg laag. En waarom doen ze dat? Om eigenlijk die scheepvaart verder op de Rijn, dus verder richting het Westland, om dat waterpeil op niveau te houden, dat die schepen er doorheen kunnen komen. Hmm. En nou is het andersom. Dus nu voeren ze het water af om straks al het water wat er aankomt aan te kunnen. Ja, ja, ja. Ik dank je voor het bellen. Ja, geen dank. Graag gedaan. Oké. Okay. Dag. Goeie uitzending. Dank je wel. Het is wel die strijd tegen het water. Davina Michel heeft er ook een lied over gezongen. Put me in the rain. I need a wake-up shower. Ordinary day. When many final hours, why do I complain? Why is too much still not enough for rain on me? For some it flows, for some it drips, but most of us get none of it. To those in need of only a little space. Cry a river just for you, so you can feed your children. Little bit. But don't be ashamed. Davina Michel is dat met haar nummer over de strijd tegen het water. Sweet Water. Natuurlijk fantastisch uitgevoerd op het Eurovisie Songfestival. Prachtige act was dat. Steven, goeienacht. Goeiedag, nacht bijna, ja. Goed. Goeiedag. Je belt met een vraag volgens mij. Ja, zeker. Vertel. Hij is niet zo urgent. Maar in verband met bijvoorbeeld wanneer we spreken over die hoogwaterstand en dergelijke. Maar het zit al lang bij mij in de plan om daar een oplossing voor te vinden. Mm-hmm. Laat ik eerst even stellen dat ik bijna of nu ruim 80 jaar ben. Dat ik gestudeerd heb en ik ook met allerlei... ja, zaken bezig geweest met zoals artikelen schrijven en dergelijke. Nu je wat ouder wordt, hoor je bij de Ouderenbond. En ik weet zeker dat heel veel ouderen, als ze bijvoorbeeld de communicatiemiddelen moeten gebruiken, niet zoveel, dus digitaal werken en dergelijke. Maar nu gaat het om de telefoon. Ja. De schriftelijke vermelding van telefoonnummers, zowel van banken als van de mobiele telefoon en de gewone telefoon, die wijken nog elkaar van elkaar af. Mm-hmm. En dat heeft vooral te maken met het feit dat er van tweetallen, drietallen of zelfs viertallen cijfers achter elkaar dus vermeld worden. En ik heb een woning in Duitsland, daar zit ik soms een week in. En deze tijd kan het ook nog. En dan heb ik daar een kerkblad en er staan alle de telefoonnummers in tweetallen vermeld. Nu, als iemand wat ouder is en die heeft een pen bij zich, maar die schrijft een telefoonnummer op, ja, dan gaat het achter elkaar. En ofwel op een manier die ze gauw vergeten, hoe ze dat moeten onthouden. En dat gaat niet alleen om mensen die oud zijn, maar ook om mensen die wat minder de mogelijkheden hebben om iets te onthouden of de communicatie te vinden, goede communicatie te vinden. Mm-hmm. En mijn vraag is dan nu, in de verenigingsbladen, de kerkbladen, andere bladen waar dus er adressen, telefoonnummers en alles vermeld is, waarom is er niet een eenheid die vooral voor de mensen veel makkelijker is? Neem nou mijn mobiele telefoonnummer 06-44-24. Nou, niet het hele. Ho. We gaan het niet op de radio noemen, dat lijkt me niet handig. Nee, goed, maar dan heb ik eerst tweetallen, dan weer ook tweetallen, en dan heb ik twee keer drietallen. Drie getallen. Ja, nou zit ik er natuurlijk mee dat ik, als ik een telefoonnummer zie staan, dat ik daar een vinger bij moet houden, dat ik die wel of niet gehad heb, dat het dubbel is. En vaak krijg je een andere aan de telefoon en dan moet je weer. Kan iemand mij wijzen op een instantie of iets dergelijks? Of is er een iets wat gevonden kan worden, waardoor toch een uniformiteit in deze getallen is? En dat getallensysteem dus vergemakkelijkt wordt en veel minder problemen onder de mensen daardoor zijn. Ik snap je vraag. Ja, je wil een duidelijkere manier om die getallen dan weer te geven. Ja, ja. Ik bedoel, als in Europa nu zoveel uniformiteit komt en we zijn er allemaal aan gebonden en dat er wel eens tegenwerkingen, zoals Hongarije en dergelijke, mensen nog aan toe. Ja. Maar waarom vergeten we deze dingen die heel persoonlijk liggen en voor mensen toch ook veel gemakkelijker in de communicatie dus met elkaar omgaan? Ja, ja. Ik vind het een goede vraag. Ik ga hem voorleggen aan de luisteraar. We moeten naar het nieuws, dus we moeten gaan afronden. Maar ik denk zeker dat er een antwoord op komt. Nou, ik hoop dat. Ja. Dank je voor je vraag. En blijf luisteren dan, hè? Ja. Oké. Okay. Fijne nacht. Ja, jij ook. Dag, Steven. Dag. We gaan even naar het nieuws. Tot zometeen. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5:00, Renske van der Zalm met het NOS-journaal.

je mij laat. Nu waarschijnlijk blijf ik slapen. En slapen doen we niet. Ooit ouders, wij gaan niet opbouwen. En waarschijnlijk blijf ik slapen. En slapen doen we niet. Ooit ouders, wij gaan niet opbouwen. En waarschijnlijk blijf ik slapen. Er is een plekje in jouw kamer. Voor mijn ondergoed, mijn tandenborstel, luchtje en mijn lader. Want ik slaap hier vast nog vaker. Snelle en Maan is dat, blijven slapen. En ja, dat draaien we ook een beetje, omdat we toch ook nog op zoek zijn naar een antwoord op de vraag van Betty. En Betty die vroeg zich af, ja, ik kijk altijd heel graag naar The Voice of Holland, maar ja, dan zien we nooit wat er van die mensen die dan geauditeerd hebben en dan niet door de voorronde zijn gekomen, wat daarvan geworden is. Gaan ze dan verder in de muziek? Of gaan ze een hele andere kant op? Zij zou eigenlijk wel een programma willen zien wat die mensen dan volgt. En nou, haar vraag was eigenlijk, waarom zie je dat niet vaker? En nou ja, zijn er misschien kandidaten die toch een hele andere weg zijn ingeslagen of coaching hebben gehad. Daar zijn we toch ook wel benieuwd naar. Dus heb je ooit meegedaan aan de Voice of Holland of een andere talentenjacht? En dan zijn we benieuwd naar wat voor begeleiding je dan hebt gehad nadat je auditie is uitgezonden op televisie. Ja, dat is ook een vraag die voorbij komt bij Nachtzuster. Verder ook vragen natuurlijk. We houden ons hart vast voor Limburg vannacht. Daar zijn we mee bezig. Er zijn allerlei vragen die nog openstaan. We hebben bijvoorbeeld ook nog de vraag gehad van Frank. Hè? Die vroeg zich, een taalvraag was dat. Die vroeg zich af, nou, je hebt het woord onnozel. Wat is dan nozel? Bestaat het woord nozel? Nou ja, dat soort vragen zijn ook gesteld. Die kun je allemaal terugvinden op onze Facebookpagina. En ik moet nog even terugkomen op de vraag van John. Want we hadden net een antwoord op die koffiepethouder die schoongemaakt moest worden. We hadden net een antwoord dat wat een beetje ging over het bakje van het koffieapparaat. Maar nee, zegt John, even opletten Ron, het gaat over het tuitje van het koffieapparaat. Dus dat moet even goed gezegd worden. Dat wil John dus schoonmaken. Nou, heb je daar tips voor? En dan gaat het om de, ja, ik moet het merk niet te vaak noemen, maar de CEO. 0800-1121. Jacco, goeienacht. Hey, goeienacht. Ik loop even naar mijn woonkamer, dat ik mijn onderburen niet zorg. Oh, heel goed. Ja, we willen mensen niet wakker maken. Ja. Waar bel je voor? Ik belde voor dat ik zo onder de indruk was van die jonge dame van 16... die zeg maar zo betrokken is bij het klimaat en zulke dingen. Ja. En dat ik tegen de... Ja, ik zei tegen de redactie dat ik gewoon flessen uit mijn vuilniszak heb gehaald. En ook een komkommer, dat ik denk, ik ga mijn afval scheiden. Een komkommer? Ja, nee, gewoon in de zin van, die gooi ik dan in de groene bak. Ja, ik snap je, ja. En ja. In de zin van, maar mijn vraag is dan, omdat mensen hebben mij wijsgemaakt, dat uiteindelijk komt alles toch op één grote hoop terecht, afval. Ja, dat is zo'n verhaal dat gaat, hè? Dat scheiden dan weer niet zou lonen. Ja, dat scheiden niet echt helpt. Maar ik dacht van, nou ja, baat het niet, schaadt het niet. Ik ga gewoon groente in die groene bak gooien en afval scheiden. En dat was eigenlijk naar aanleiding van die jonge dame. Ja, Lena was dat. Die, Lena, inderdaad. Ja, 16 jaar. Eerste beller. Ja, en zij maakt zich behoorlijk zorgen over haar toekomst. Waarin we misschien nog wel meer van dit soort... Ja, misschien wel zeker weten. Nog meer van dit soort rampen krijgen. Op, nou ja, zoals we nu meemaken in Limburg. Nee, maar dat was ook... dat ik gewoon één grote vuilniszak had. En dat ik gewoon wat dingen eruit heb geplukt. Zeg maar, dat ik denk van, nou ja... De intentie telt. Ja. En als het niet goed gescheiden wordt. Want dat is wel een roddel, hè? Die gaat. Ja, ja, en ik denk dat heel veel mensen weerhoudt om hun afval te scheiden. Dus dat, ja, of het nou klopt of niet. Ik bedoel, het heeft alleen maar een negatief effect. Als je dit soort nieuws gaat rondbazuinen natuurlijk. Of dat het niet zou helpen. Dat uiteindelijk alles toch weer bij elkaar wordt gegooid. Ja, wat dan gezegd wordt. Ja. Maar dat is dus een nuttige vraag voor op de radio. Van, klopt het nou dat afval scheiden wel helpt. Ja. Oh, laten we alsjeblieft hopen dat het een broodje aapverhaal is. Ja, inderdaad. Ja. Ja, nee, en ja, ik doe mijn best wat dat betreft. Ook bijvoorbeeld hard plastic scheid ik wel. In een plastic bak. Ja. Maar bijvoorbeeld van het zachte plastic. Het schijnt dat dat alleen maar lastig is voor die afvalverwerkers. Begrijpt u? Ja, ik in hele zachte plastic zakjes. Ja. Dat schiet niet op. Nee. Maar bijvoorbeeld van die petflessen of hard plastic. Daar kunnen ze echt wat van maken, zeg maar. Ja. Ja, nee, afvalverwerking, dat is wel ook een dingetje. Ja, dat is, ja, het is iets kleins, maar dit helpt bij de grote hoop. Om even de beeldspraak te gebruiken. Ja. Ja, inderdaad. Nou ja, maar misschien weet iemand of het klopt of niet klopt dat of afval scheiden helpt. Ja. Of dat het eigenlijk gewoon een broodje aapverhaal is. Ja. We gaan kijken of het klopt. Hey, dankjewel. Een fijne uitzending. Dankjewel, Jacco. Dag. 0800-1121 voor al je vragen en antwoorden. Zijn weer nieuwe vragen? Welkom, dus bel ze gewoon even door. Het bekende nummer, hè? 0800-1121. Marnie, One Love. Je luistert naar Nachtzuster op NPO Radio 1. Het is 14 minuten over 5. En misschien ben je net wakker geworden. Hoor je dat vreselijke nieuws over wat er allemaal aan de hand is in Zuid-Nederland, in Limburg, maar ook in België en Duitsland. Gaat het er behoorlijk heftig aan toe. En dat houden wij natuurlijk ook in de gaten hier op deze zender. Als je vragen hebt die daarmee te maken hebben, dan zijn die welkom via 0800-1121. Of er zijn al wat vragen over gesteld. Daar mag je dan een antwoord op geven. Er zijn ook andere vragen gesteld. Kijk even op onze Facebookpagina voor vragen die nog openstaan. Waarvan je denkt, nou, daar weet ik wel wat over te zeggen. Bijvoorbeeld Jaap, die had een vraag over. Nou ja, een tijdje geleden is er een soort revolutionaire accu uitgevonden. Daar heb ik nooit meer wat van gehoord. Misschien kun jij je dat ook herinneren. Of weet jij wat er op dit moment speelt als het gaat om accu's? Ja, ik bedoel, die dingen worden steeds doorontwikkeld natuurlijk. Dus ik ben toch ook wel benieuwd of daar nog een antwoord op gegeven kan worden vannacht. Nou ja, er staan nog heel veel vragen open. Bekijk ze even op onze Facebookpagina dus. Nou, misschien zit je te wachten en denk je van... ja, Ron, let je even op. De cryptogram, het cryptogram. Dat gaan we natuurlijk ook gewoon doen vannacht. Dus ik geef de opdrachten voor vannacht al eventjes. Dat is leidinggevende op de truc. Leidinggevende op de truc. En dan zijn het, hou je vast, 21 letters. Dat is het cryptogram voor vannacht. Leidinggevende op de truc, 21 letters. En nou, degene die hem goed oplost en doorbelt via hetzelfde telefoonnummer... die wint een heel mooi Max prijzenpakket. Maar eerst gaan we even naar Joost. Goedemorgen. Dag Joost. Goedemorgen. Is het Ron of Rob? Ron is het. Ron, ja. Ik dacht toch goed verstaan te hebben. Goedemorgen, Ron. Ja, ik vind het interessant van... Of tenminste, het is natuurlijk ernstig wat er gebeurt in Duitsland, in België en in Nederland. Maar voor mij gaat het ergste psychologie achter het hele gebeuren. Want ik zat daar tijdens de uitzending al op te wachten. En in België was er inderdaad een man die zei, die zijn huis een beetje half kwijt was geraakt. Die zei, we moeten echt anders gaan leven. Hm. En ik hoop dat het nu wel duidelijk gaat worden. En wat is de belangrijkste les die we moeten trekken en de belangrijkste verandering dan? Ja, want zelfs de Nederlandse weermannen die hebben duidelijk gezegd dat we dit zouden gaan krijgen. Korte, hevige buien en dan lange, droge zomers. En we hebben nu inderdaad een heleboel regen gehad die tot dit geleid heeft. Mm-hmm. En als ik dan kijk naar Limburg, dan vind ik het heel mooi om te zien dat er een heleboel mensen de handen in elkaar slaan om zandzakken te vullen en elkaar te helpen. Maar als er dan gevraagd wordt om inderdaad je afval te scheiden, wat... mijns inziens tegenwoordig zeker zinvol is, dan gebeurt het heel weinig, zeg maar. Dan worden de handen niet in elkaar geslagen. Terwijl ook dat is ernstig nodig. En om de mondkapjes in de vuilnisbak te doen en niet overal te laten zwerven, dan zijn de mensen niet altijd overal te vinden. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel zo interessant. Ja, dat het milieuprobleem door een grote hoop mensen nog steeds genegeerd wordt, zeg je. Ja, precies. Ja. Precies. En dan krijg je deze gevolgen. Ja. En omdat we op een veel te grote voet leven. Kijk, ik denk dat we best minder kunnen. En ik denk dat heeft de corona ook laten zien in het begin. Ja, het moest allemaal anders. Met de bankencrisis ook. Het moet allemaal anders. Maar er gebeurt ernstig weinig. En dat vind ik dan weer het hele mooie van Greta Thunberg. Die zegt dan van, er is hoop. Maar dat is alleen door iets te doen. Ja. Je kunt wel met woorden, krijg je geen hoop. Je moet handelen. Dus, en dan denk ik van, waar zit hem dat nou in, dat zo lang duurt? Kijk, in 1981 was ik voor het eerst in de Verenigde Staten. En toen werden daar de blikjes, het blik al ingezameld. Mm. En ja, hier toen gaan begon wij het dat al. Pas, en in dit kleine landje gaan wij dat pas in 2022 doen, ergens in december. Ja. Dan denk ik van, ja, dan ben je met alles te laat. Ja. En dan kan de minister-president van alles en nog wat zeggen. Maar dan denk ik van, mensen... En vooral degene die luistert, draag alsjeblieft je steentje bij. Ja. En ga inderdaad scheiden en leven op een kleinere voet. Ja, ja, in het eerste uur van dit programma hadden we de 16-jarige Lena aan de lijn. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. Nee. Ja, Lena die kwam ook met een vlammend betoog. 16 jaar oud, maar echt, ja. ze bracht het heel goed. Die ook zei van, ja, inderdaad, draag je steentje bij. Ze maakt zich echt zorgen over haar toekomst. En ze zegt, nou ja, een van de belangrijkste dingen die we zouden kunnen doen is vegetariër worden. Gewoon minder vlees eten. Dat is ook iets wat zij op de agenda wil zetten. Ja, absoluut. Ja. Dat is ook zo. En in ieder geval al te minderen. En dat kan alleen maar door het daadwerkelijk te doen. Begin ermee. Beginnen door te doen en doen door te beginnen. Ja. En zeker blijven scheiden, want het is geen... Kijk, vroeger natuurlijk zijn er uitwassen geweest dat de batterijen gestort werden, et cetera. Maar daar wordt tegenwoordig heel anders naar gekeken, omdat we zien dat de grondstoffen op gaan raken. En dan wordt dat echt wel wordt gescheiden, dat is echt waar. Dus mensen moeten dat zeker niet een broodje aapverhaal zien. Want anders dan zouden ze dat ook echt, die energie er niet in stoppen om op de milieuwerven alles echt ook te scheiden. Dat gaan ze dan echt niet doen. Nee, het is... Want het kost alleen maar geld. Ja, ja, en ik vind het ook gevaarlijk om dat soort vragen dan weer hier te brengen. Want er zijn toch altijd weer mensen die dan toch denken, ja, het zal toch wel een broodje aap zijn. Ja, en dat is het jammer. Dat soort gedachtenstand, die gaan dan veel sneller dan wanneer het bij de mensen tussen de oren krijgt om het wel te gaan doen. Ja, ja, het kost wat moeite, maar je ziet, we zijn de tak waar we op zitten. Dat is ook al een heel oud gezegde eigenlijk. Die zijn we gewoon keihard aan het afzagen. En ja, we moeten er gewoon zelf met z'n allen iets aan doen. En dan denk ik van, het is hetzelfde als zandzakjes vullen. Gewoon armen ineens slaan. En dat vind ik ook, trouwens schiet me nu te binnen om. Dat vind ik ook weer het rare van dit. Nederland is toch wel een heel apart landje, vind je zelf ook niet? Ja, want als ik dan kijk van dat er die vader en zoon die omgekomen zijn omdat er een bankstel in de fik ging. En dat er niets geregeld is over die brandbare kunststoffen. En als je dan ziet dat er een kanoclub is in de grachten van Leiden die het afval op willen halen en de peuken uit het water halen, die moeten dan stoppen omdat er geen vergunning is om in de gracht te varen. Ja, dan krap ik ook wel eens eventjes achter mijn oren van hoe zit het nou? Ja, bureaucratie kan behoorlijk killing zijn voor goede initiatieven in deze wereld. Hè? Ja, natuurlijk. En zeker die mensen die zetten zich volledig in. En het is, kijk, en als ze nu voor de lol aan het varen waren, maar ze halen enorm veel afval uit de gracht. Dus de stad die gaat er nog op vooruit ook nog. Ja, en dat is een denkwijze, daar heb ik het dan wel eens moeilijk mee. Ja. Maar dus lieve mensen, blijven scheiden. En op een kleinere voet leven. En mijn slogan is, geen Chinese rommel meer kopen, maar gewoon Europese kwaliteitsproducten. Precies. Ik sluit me helemaal bij je aan. Dank je, Ron. Dank je wel voor bellen. Goedenacht. Dank je wel. Dag. Dag. 0800-1121, het gratis telefoonnummer van Nachtzuster, wat je nog tot 6 uur kunt bellen. Dus ja, kom gewoon even naar de uitzending, zou ik zeggen. Vind ik gezellig. We gaan naar Diet, volgens mij. Hallo Ron, goedemorgen. Dag Diet, goedemorgen. Ron, het virus, het coronavirus, wordt herkend in het rioolwater, heb ik begrepen. Ja, heb ik ook gehoord volgens mij. Ja, als ik al die bierglazen zie die gespoeld worden in een spoelbak, dan vraag ik mij af of het virus via het water in de spoelbak misschien zich ook verspreidt onder de mensen. In de cafés die nu weer sinds kort open zijn. En, ja. Ja. Ik zie, als ik dan café zie, dan zie ik daar stapeltjes glazen staan. En die glazen zijn bij mensen geweest, komen terug, worden koud gespoeld. Daar zit dan iets van bierglans in dat water. Maar dat is volgens mij niet virusdodend. Dus ook een zeepsopje toch? Zit er gewoon in, denk ik? Of, ja, er zit een zeepsopje in koud water. Ja. Ja, nee, ik heb geen idee. Het is weer zo'n vraag. Ja, ik weet nog dat we toen het virus net onder ons was, dat we ons afvroegen van ja, waar kan het virus overleven en niet. Hè? We hadden hier op deze zender ook een dagelijks spreekuur over waar dit soort vragen beantwoord werden. Over ja, kan het op de deurklink overleven? En dat was op allerlei. Maar inderdaad, het water, dat was ook een. Water is een beetje de rode draad door deze uitzending, helaas. En ook jouw vraag sluit daar weer bij aan. Van ja, ik bedoel. Het virus, kan het virus in dat water overleven? Nou ja, blijkbaar wel. Maar hoe zit het in die spoelbak? Dat vraag jij je af. Ja. Ja. Misschien weet iemand daar een antwoord op. We gaan kijken. En er komen altijd verbazingwekkend goede antwoorden op vragen. Dus we gaan het afwachten. Dankjewel. Dankjewel, Diet, voor het bellen. Mooie uitzending. Ja, dankjewel. En jij een hele fijne zaterdag alvast. Dank je. Dag. Dag. Bel het even door, 0800-1121 of een appje naar de gratis NPO Radio 1-app. Ik kijk er ook altijd met een half oog even mee wat er altijd binnenkomt. Wouter? Goedemorgen. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Afval scheiden helpt ten dele. Ik ben vrijwilliger bij mijn gemeente. Ja. Wij hebben een keer een excursie gehad via onze afvalverwerkingsbedrijf waar wij als gemeente samen mee werken, zeg maar. Die het huisvuil, grofvuil, et cetera, allemaal voor ons exporteren. Ja. Maar er zijn bepaalde dingen wat ze wel goed scheiden en de rest wordt op één hoop geflikkerd. Dat heeft puur met de waarde van het inleveren, zeg maar. Voor bijvoorbeeld oud ijzer en voor hout krijgen ze goede prijzen, zeg maar. En daar zetten ze wel op in om dat goed te scheiden. Omdat dat voor de gemeente geld oplevert. Ah. En voor HVC. En sommige dingen wordt gewoon op één hoop gegooid en gewoon verbrand. Plastic wordt heel veel geëxporteerd naar Italië, et cetera. Dus, en dat is goedkoper voor Nederland dan, om dat te exporteren naar Italië. Er zijn bepaalde belangen bij van goed scheiden en sommige dingen wordt gewoon op één hoop gegooid. En dat is eigenlijk het antwoord wat ik heb gezien, laat ik het zo zeggen. Wat ik ook van diverse medewerkers heb gehoord, zeg maar, van HVC. Ja, ja. En als het niet. En dat begreep ik bij ons, zeg maar. Dat is bij ons de regel, zeg maar. Ja. Ja, ik vind het wel interessant om te horen. Dat iemand die dat van binnenuit een beetje kan duiden. Want het blijft voor de meeste mensen toch een soort groot raadsel wat er met je afval gebeurt uiteindelijk. Ja, nou ja, het was ook wel. Tenminste, het was toen ook wel met betrekking tot het aanbesteding van. Inzamelen van afval, zeg maar. Want toen konden wij als gemeentelijke politiek, zeg maar, een kijkje nemen bij het proces, zeg maar. Mm. En dat hebben wij toen ook wel een beetje blindelings gezien, dat het niet altijd even goed gescheiden wordt. Maar een bepaalde dingen letten ze wel op, omdat dat dan weer, ja, net zoals koper en ijzer en dat soort dingen, ja, levert gewoon per kilo heel veel geld op, zeg maar, voor een gemeente. Ja. En daar gaat het eigenlijk met de afvalverwerking, gaat dat daar gewoon puur om het geldbeleid wat ze daarmee verdienen, zeg maar. Hmm. Ja. Ik blijf toch. Ja, sorry. Ik had zelf wel ook nog een vraag, zeg maar. Want wij zeggen dat wij eigenlijk een onafhankelijk land zijn van de Europese Unie, zeg maar. Maar in principe zijn wij gewoon een. Nou, net zoals. Eigenlijk is het een beetje. Europa is het Verenigde Staten, zeg maar, aan het worden. Wij als Nederland hebben ons helemaal uitgeleverd aan Europa met allemaal verdragen en rechten en plichten en wetten. Want net zoals ook wat ik van de week echt bizar, ik schrok me de pleuris, want het ging over dat die Hongaar of die Poolse justitiële hof die dan moest toetsen of de Poolse wetgeving boven de Europese wetgeving ging, de grondwet. Ja, okay. Terwijl dan vraag ik me af waarom. Leven wij, zeggen we dat in een democratie leven, maar eigenlijk zijn wij een lidstaat van, ja, gewoon een lidstaat van de dictatuur in Brussel. Want Brussel bepaalt wat er in Nederland moet gebeuren. En dan vraag ik me af van, ja, zien mensen dat niet of willen mensen dat niet inzien? Dat vraag ik me dan wel af. Ja, nou, ik vind het een hele goede vraag. Ik hoop dat er een duidelijk antwoord voor opkomt. Is goed. Ja, ja. Wat staat op het programma vandaag voor jou? Ik ben zelf nu met mijn kruis aan het rondlopen. Ja. Ik zie het een en ander wel voorbij komen van die watersnood. En dan vraag ik me af wel, zeg maar, het woningbouwbeleid in de provincies, dat ze bijvoorbeeld daar in de buurt van Gouda op het laagste punt gaan bouwen. En dan vraag ik me af, ja, dan vraag je als overheid wel om die problemen als het waterstand hoog komt en dat die laag gelegen woningen onder water staan. Dan sommige dingen kan ik maar niet denken in beelden van welk beleid zit hier nou eigenlijk achter. Ze gaan bouwen op het laagste punten van Nederland, gaan ze voorbouwen. Ja, ik snap dat niet. Maar ik zou zeggen, Nederland is een mooi, mooi landschappelijk land. Maar tegenwoordig zie je steeds meer blokkendozen de grond uitgestampt worden. Dan denk ik, ja, op een gegeven moment moet het ook wel een keer klaar zijn met bouwen. Want ja, er is bijna geen plek meer. Of het wordt de natuur of het platteland wordt opgeofferd voor of huizen, blokkenbouwers of magazijnen van bol.com, et cetera. Dus ik vraag me af wel eens af van, is het nou bij mensen nou nog ook niet het verstand dat Nederland gewoon eigenlijk de toestroom en de uitbreiding eigenlijk gewoon niet aan kan. Ik zie het in mijn gemeente. Wij hadden hiervoor complete weilanden, maar dat is compleet volgebouwd. Er zijn twee parken in mijn gemeente. En dan vraag ik me af, ja, waar is al het groen? En noem maar op. Dan vraag ik me soms echt wel beleidtechnisch af. En dan zeg ik me ook bij de gemeente druk te maken. En weet je, uiteindelijk, je kan er niks tegenin brengen, want alles wordt door de provincie en door de landelijke politiek gestuurd van, je moet bouwen, want zo. Ja, en ik vraag me af, welk beleid. Ik vraag me wel eens af wanneer de mensen nou eens de overklep af gaan doen. Want okay. Dat vraag ik me echt af. Goed. We zetten je vraag erbij en dank voor het bellen. Is goed. Dankjewel. Oké, hoi. Dag. Calm after the storm. Ja, laten we hopen dat er ook snel weer een beetje kalmte is na die vreselijke storm in Limburg. Ja, ik moet toch even zeggen dat het cryptogram blijkbaar lastig is deze week. Ik zal hem nog even een keer noemen. Een leidinggevende op de truc. 21 letters. Ja, en er is een aantal keer een foute antwoord is doorgekomen. En dat ga ik dan toch even noemen. Dat is vrachtwagenchauffeur. Dat is hem niet. Dus ga even die letters tellen, mensen. Leidinggevende op de truc, 21 letters. 21. We gaan naar Sonja. Goedenavond. Ja, ik hoor dat allemaal zo van Limburg natuurlijk. Want mijn hart zit ook in Limburg. En mijn familie woont er ook. Ja. Het was zo, mijn man en ik gingen al heel vaak naar Zuid-Frankrijk. En in de buurt van Langres, daar bleek dat daar de Maas ontsprong. En dat was een heel klein bronnetje eigenlijk. En er stond er ook een groot monument bij. Dat ze connecties hadden en vriendschap met Maastricht. En het was op het plateau van Langres. Dus als je dan ooit eens weer wil kijken waar dat eigenlijk ontstaat. En je ziet nu hoe verschrikkelijk, vreselijk wild beest de Maas is geworden. En wij waren daar en het was er heel stil. En de zon scheen. Het was gewoon een ander totaal idee wat je dan van de Maas had. Ik heb altijd wel eens een film willen maken van die kant uit. Ja. Helemaal naar de Maas, naar Rotterdam. Maar ja, daar ben je weken onderweg, dus dat heb ik niet kunnen doen. Hm. Maar ja, mijn nichtje die woont dan ook vlakbij Maastricht. En die heeft foto's en alle waardevolle spullen naar boven gebracht. Want ze moest dan ook vertrekken, terwijl ze dus eigenlijk op een flat zat, 2 hoog. Maar ja, ik leef erg mee met al die mensen daar. En nou ja, dus er is ook een stukje Maas, wat wel heel liefelijk is. Nou, dat hadden wij meegemaakt, dus dat wilde ik even vertellen. Ja, ja, wat mooi, ja. Ja, het maakt allerlei gevoelens bij ons los deze nacht, merk ik wel. Ja, wat er nou in Limburg gebeurt. Ja. Ja. Dus je kan het opzoeken hè, op het internet. Als je dan denkt, nou, dat wil ik ook wel eens zien. Dan kan je precies zien waar het is. Het is bij het plateau van Langres. Daar er is een weggetje en dat rijdt er dan helemaal naartoe. Hm. Maar ja, ik zou zeggen verder een hele fijne uitzending allemaal. Ja, okay. Dankjewel. Dank u wel. Dag Sonja. Dag. Ja, we leven mee met iedereen in Limburg en buiten Limburg natuurlijk, waar het ook behoorlijk aan het spoken is in die regio. Ja, als je daar wat over wil zeggen, als je een vraag hebt, want daar draait het toch voornamelijk om in dit programma, dan mag je ook nog even bellen met 0800-1121. Peter, goeienacht. Goeiendag. Dag Peter. Vertel, waar bel je voor? De oplossing van dat cryptogram, daar bel ik eigenlijk. Ja, het cryptogram. Ja, er kwam heel vaak een foute oplossing binnen. Had jij hem wel gelijk goed? Of? Ja, meteen toen je hem noemde, wist ik hem al eigenlijk. Het zijn 21 letters. Dat, heb je dan zomaar, als je een woord ziet, weet je hoeveel letters het zijn? Of moet je er ook wel even gaan tellen? Nee, ik zie dat meestal meteen. Of ik zie het ook helemaal niet. Oh, wauw. Ja, ik moet dat... Ja. De ene keer lukt het hartstikke goed met die crypto's en de andere keer dan is het wat minder. Ja, nou deze is, voor jou een makkie geweest blijkbaar. Want het was leidinggevende op de truck. 21 letters en toen dacht jij gelijk... Vrachtwagenbestuurder. Vrachtwagen, juist. Bestuurder en niet chauffeur. Dat is echt een duidelijk verschil. Dat scheelt een lettertje. Ja. Ja. Nou. En we hebben het natuurlijk over, omdat... heb je koningin Maxima gezien deze week op de vrachtwagen? Nee, heb ik niet. Oh, dat moet je even opzoeken. Dat is een hele mooie, ik zou bijna zeggen, hilarische foto van onze koningin... die een vrachtwagen had bestuurd en dan ook zo op een hele vrolijke manier uit het raampje kijkt. Je moet hem even bekijken. Ik vond het een van de vrolijkste foto's die ik deze week heb gezien. Okay. We proberen ook altijd het cryptogram een beetje aan het nieuws van de afgelopen weken te koppelen. Vandaar dat ze... Ja, nee, daarom wist ik dat ook niet, wat de actualiteit was. Nee, dat heeft ook verder niks te maken met de oplossing, maar dat zeg ik er nog even bij. Dat vinden we zelf gewoon leuk om een beetje toch het nieuws van de weken aan te hangen. Maar goed, Peter, jij krijgt van ons een mooi Max prijzenpakket. Ja. Dus hou je brievenbus in de gaten en dan komt er binnenkort wat door je brievenbus. Dan moet ik wel even blijven hangen, zeker voor mijn adresgegevens. Als je het adres nog niet hebt gegeven, dan moet je even blijven hangen, inderdaad. Ja, oké. Komt helemaal goed. Peter, dankjewel en een hele fijne dag. Ja, hetzelfde voor jou. Oké, okay. Dankjewel. Hoi. Peter. Dag. Dag. 0800-1121. Er zijn nog een aantal vragen die beantwoord moeten worden. Dus ik denk bijvoorbeeld aan de vraag van Steven. Die had de vraag, waarom is de schrijfwijze van telefoonnummers steeds anders? En dan doelt hij met name op de spatie die wordt gebruikt tussen telefoonnummers. De ene keer zitten er 3 cijfers en dan weer 2 cijfers. En dan wordt het hele telefoonnummer weer aan elkaar geschreven. Kan er niet een eenduidige oplossing voor komen? Ja, het lijkt iets triviaals, maar ja, Steven vindt het toch wel belangrijk. En ook een manier om zo'n telefoonnummer wat handiger te kunnen overnemen van schrift. Of als iemand het uitspreekt. Dat is iets waar hij behoorlijk mee zit. En misschien weet je daar wat vanaf. Laat het dan weten. 0800-1121. Of bekijk de andere vragen even op onze Facebookpagina. Of op Twitter, dat kan ook. We gaan naar Wouter. Goedemorgen. Goedemorgen, Wouter. Hallo. Ik sta hier in Vierlingsbeek. Ah. Dat is waar de Maas Brabant binnenkomt. Mm. En ook daar is het water stijgen. En ik sta nu eigenlijk op een bruggetje boven een weiland. Waar normaal gesproken ik droog zou moeten kunnen staan. Maar het water stroomt nu ongeveer 1,5 meter onder het bruggetje door. En ik denk, misschien kan ik het even laten horen om een indruk te krijgen van hoe krachtig de Maas. Ik weet niet of het geruis op de achtergrond hoort. Misschien kun je de telefoon iets afhouden, dan horen we het misschien. Ja, hoop ik alleen dat ik hem niet laat vallen natuurlijk. Niet, hè, maar... even vasthouden. Ik doe mijn best. Nee, dat horen we niet. Wouter? Ja. Nee, dat horen we niet. Maar het. Nee, okay. Geloof mij, het gaat met een ontzettende kracht. Ik ben gisteren ook met de kindjes bij de Maas gaan kijken. En er komen koelkasten voorbij, grote stukken hout. En gelukkig hebben we in het dorp nog droge voeten. Het hoogste punt moet hier nog komen. Mm. Ik heb vanmorgen mijn fitnesscentrum geopend. En dat ligt ook aan de Maasarm. Daar is nog allemaal droog, maar er komt natuurlijk nog wat aan. Maar ik verwacht dat het hier mee gaat vallen. Maar als je hier staat, dan heb je wel. Het respect voor de natuurkracht en het medeleven naar de mensen die getroffen zijn in Limburg. Ja. En dat wilde ik even laten weten. Ja, snap ik. Maar goed, jij houdt hoop dat het bij jou droog blijft in ieder geval dus. Ja, dus we hebben hier in de buurt de afgelopen jaren hard gewerkt om de Maas ruimte te geven. Wat meer naar het zuiden. En aan de andere kant van de Maas, daar is eigenlijk Noord-Limburg. Als ik hier de Maas over kijk, dan zie ik bergen en aaien liggen. En daar zijn ook flink aan de dijken gewerkt de afgelopen jaren. En toen dachten we nog iedere keer van, ja, is het wel nodig? Maar als je dit zo ziet, dan ben ik blij dat gebeurd is. Ja. Maar je houdt, goed, we houden allemaal ons hart vast dat er niet nog grotere rampen gaan gebeuren komende dag. Nee, zeker. Dus, want hier verwachten ze het hoogste pijl einde van de dag, komende nacht. En nou, dat is afwachten, maar het staat nog wel ver genoeg van het dorp af. Ja, maar goed. Je zegt al, de kracht is onvoorspelbaar van dat water. Ja, dus kijk goed uit dat je niet dat er straks zo'n koelkast jouw kant op komt. Nee, ik sta gelukkig niet in het water, dus maar ik pas op. Maar het is inderdaad dat je als je hier zo boven staat en je ziet dat water onder die brug doorstromen, dan krijg je in de gaten wat voor kracht dat gaat. En is inderdaad op dit moment geen optie om... om daar te recreëren in of op de Maas. Want dat is absoluut oppassen. Nee. Wouter, veel sterkte daar. Hou het droog. En we helpen allemaal mee om het... we zijn in gedachten allemaal bij jullie in ieder geval. Nou, dat is fijn om te horen. En succes met het programma. En fijn dat ik even mijn verhaal kon doen. Dankjewel, Wouter. Dag. Oké, goed zo. Dag. Tot ziens. Ja, en dat allemaal naar aanleiding van die vraag van Mark, begin van de uitzending. Wat kunnen we doen om te voorkomen dat dit in de toekomst nog vaker gaat gebeuren, dit soort overstromingen? Ja, het lijkt ondoenlijk, het komt steeds vaker voor. En we houden echt ons hart vast, zou ik bijna willen zeggen. En antwoorden op die vraag, die zijn natuurlijk nog steeds van harte welkom op 0800-1121. We gaan naar Casper. Hallo. Hallo Casper. Hallo, goedemorgen. Ik bel u dus over het kinderdorp Neerbos. De Van Lindenhout Stichting. Ja, precies. Want die bestaat nog steeds. Er is vrij recent is daar nog een of andere festiviteit voor geweest voor het zoveeljarig bestaan. Ja. Als u dus verdere informatie wil hebben, dan is het misschien verstandig om de gemeente Nijmegen daar even over te bellen. Want daar valt namelijk die stichting onder. Ja. En die zullen ongetwijfeld veel meer informatie hebben. En anders maar even googelen, want daar staat het ook op. Ja, precies. Want Ben, voor de mensen die dat misschien gemist hebben, Ben die vroeg zich dat af, hè, wat er met die dat weeshuis Lindenhout, wat daarvan geworden is. Ja, nou dat zit er nog. Dat staat nog steeds allemaal, hoor. Ja, oké. Ja, dat staat er nog steeds allemaal, want ik ben er vrij recent ben ik er nog geweest. Hoe ziet het eruit? Kun je dat omschrijven? Ja, dit is moeders. Het is helemaal opgeknapt en gerenoveerd en van alles en nog wat. Maar de beginselen daar van het kinderdorp, die zijn nog steeds in de staat zoals ze dus toen opgebouwd zijn. Ja. En er is zo'n museum, hè? Er zit van alles en nog wat bij. Ja. Maar eigenlijk veel meer informatie dan dit heb ik eigenlijk niet voor u. Want ik woon er vrij kort bij, maar ik kom er eigenlijk haast nooit. Nee, ik krijg via de app in ieder geval voor van het lindenhoutmuseum.nl. Daar kunnen mensen ook informatie vinden. Ja, gewoon bij de gemeente Nijmegen. Ja, nou goed, dit is iets waar ook in onze chat al even op gewezen wordt. We zetten even een linkje op onze Facebookpagina. Dan kan Ben daar ook eventjes daarom. Dat is heel makkelijk. Ja. Oké. Fijn dat je even... een bijdrage hieraan leveren. Oké, graag gedaan en succes verder. Dankjewel Casper, fijne dag. Dag. Ja, bijna 17:15. Dus nou, we gaan nog even door. Nieuwe antwoorden op vragen die nog openstaan zijn zeker welkom. Dus schroom niet, bel 0800-1121. We gaan naar Ron uit Den Bossen, volgens mij naamgenoot. Dag Ron. Ja, Ron Dingemans uit Den Bossen. Nou, ik kan daar wel een antwoord op geven, op dat abonneenummer en netnummer, waarom dat zo moeilijk ligt. Je hebt nummers die beginnen met 3 cijfers, net als bijvoorbeeld Den Haag is 070. En bijvoorbeeld, je hebt ook netnummers die beginnen met 4 cijfers, dus bijvoorbeeld 0411. En vandaar is dat moeilijk ook in paren te zetten. Ja, ja, je kunt, bij de ene blijven er dan 7 cijfers over en de andere blijven er 6. Ja, bij de andere 6. Ja. Dus kijk, bij de 06-nummers kun je dat nog wel doen. Maar dan wordt het ook wel eens 06 en dan 232 of zo. Nee, was nog 323 cijfers gedaan. Hè? Dus dat je dan zegt 06, 4, 12, 22, 8, 19 of zo. Dan kan het wel bijvoorbeeld. Ja. Maar met abonneenummers lukt dat nooit. Ja. Nou, Steven opperde in ieder geval dat het voor mensen die toch wat moeite hebben met bijvoorbeeld leesblindheid hebben, of wat oudere mensen die daar toch moeite mee hebben, dat het voor een hoop mensen rottigheid geeft. Maar soms wordt er ook wel een streepje tussen gezet tussen het netnummer en het abonneenummer. En soms ook weer niet. En soms wordt het idee. Nee, dat is het. Maar dat zou, ja, dat, ik denk dat het gewoon aan de mensen zelf ligt. Want als je een bedrijf hebt, die zet er altijd een streepje tussen het abonneenummer en het netnummer. Ja, ja, ja. Ja, het is denk ik een van de redenen dat het, gewoon niet anders kan. Niet. Nee, het is, daar heeft het mee te maken dus. Ja. Goed, Ron. Oké, nou, ik zou zeggen de komende maand nog lekkere nachtrust. Want ja, jullie zijn er 4 weken eigenlijk niet. Nee, wij nemen even een adempauze tijdens de Olympische Spelen met Nachtzuster. Ja, dan kunnen jullie op vakantie. Dat gaan we zeker doen. Of jij moet dat andere programma doen op zondagmiddag, de perstribune waar je ook in zit. Nee, zondag zijn we er ook voor het laatst. Dan zijn we er ook 3 weken niet. Nee. Ja, het is een beetje raar met die Olympische Spelen, want het is... het is geloof ik 's middags en 's nachts of zo. Omdat je aan de Japanse tijd zit. Ja, het begint om 2:00 s'nachts. Dan begint de uitzending van de Olympische Spelen op Radio 1. En dat loopt dan door tot 4:00 s'middags. Zo, 14 uur. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is best lang. Er wordt veel sport komende weken. Ja. Oké. Heel bedankt. Hè. Dankjewel, Ron. Dag. Of diep in de grond, nooit willen klagen, was altijd gezond. Ver altijd samen, de kaarten versteerd, dan zei je ze leven. Toen is het gebeurd, we gaan. We gaan naar de boog. Oh, oh, oh. We gaan naar de boog. Oh, oh. Aan de boog. Met de neus in hoog. Grote parade. Laatst hier betoen. Duizenden mensen. Of viel je op zolderdag negen, hij heen nog geweest. Het leven ging verder, hij niemand gemeen. Want we gaan naar de boog. Wat? Het heet toch geen nut, Want vanaf het begin zijn elkaar te geschud. Wat ben je al aan het woord? De neuzen hoog, allemaal. De neuzenmoeg, Roanezen en ja, ik hoop dat ze dat in Limburg blijven doen. Gewoon even de neus omhoog, schouders eronder. Met het hele land natuurlijk. We zijn allemaal in gedachten nu even bij Limburg en die hele streek daar die nu zo zwaar getroffen is. Je luistert naar Nachtzuster. Ja, nog een paar minuten. Gerard, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik zal even de radio uitzetten. Dat is fijn. Dat is een beetje vreemd hoor, dat je dan door de telefoon en door de radio het ook hoort. En je weet niet wanneer je aan de beurt bent. Maar je bent in de beurt. Vertel. Ja, want dat is ook bijna tijd. Over die verdragen. Er was iemand die vroeg van waar wij ons aan verdragen verbinden. En die maakte er ook van dat je daarmee de democratie ondermijnt. Nou ja, die verdragen die worden dus ook democratisch besloten. Hè? Daar zit dus ook de Nederlandse regering erbij om zo'n verdrag vorm te geven. Voordat het officieel wordt. En ze moeten dat zelf mede ondertekenen voordat ze bindend worden. Dus dat is helemaal, dat heeft niks met de aanslag op de democratie te maken. Dat is allemaal democratie. Vergat ik nog even te zeggen, een van de nieuwste verdrag die nu in de maak is, is dat alle multinationals toch belasting moeten gaan betalen. Ja. Dat is toch een hele goede zaak, toch? De verdragen. Zo, dat vertelde ik ook aan de telefonisten. Dus dat was een interessant verhaal. Tenminste de mensenrechtenverdragen, want daar ben ik wat in gespecialiseerd. Er bestaan ook al andere verdragen, maar daar wil ik even in het rust laten. Die zijn eigenlijk begonnen, noem het maar de mensenrechtenverdragen, internationale verdragen en mensenrechtenverdragen, zijn eigenlijk begonnen bij de UVRN, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, onder leiding van Eleonore Roosevelt, de weduwe van de oorlogspresident Roosevelt. En hebben alle landen van de wereld de koppen bij elkaar gestoken van dat nooit weer, de Holocaust. Ja. En zo zijn dat, maar dan zou je dat moeten lezen, want ik vind dat prachtig, mooie tekst, wijze woorden. Dat begint bijvoorbeeld dat je het voorwoord, de preambule, het voorwoord of de verantwoording van waarom doen wij dit, Dat luidt als volgt. Dat is een hele mooie levensles, hoor. Overwegende dat de erkenning van de inherente waardigheid en de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden der mensengemeenschap grondslag is voor vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld. Nou, wie wil dat nou niet? Ja, ja, mooi. En je kan het vergelijken met tussen twee personen, om mm-hmm. het tot het allerkleinste te centraliseren. Ja. Tussen twee personen afspraken maken. Mooi. Ja. Gerard, ik moet gaan stoppen met je, want we moeten er zo uit. We moeten nog even naar Martin. Ja. Maar goed dat je nog even aan de lijn kwam. Ja, toch. Wel goede les, toch even goed. Zeker. Ik ga hem opgeschreven. Dankjewel. Dank. Dag. Dank, Gerard. Dag. Ja, gaan we naar Martin. Goedemorgen, Martin. Hoe is het? Ja, prima. En met jou? Ja, het was weer een hele fijne uitzending. Dus. Even een vraag. Helemaal buiten de uitzending om. Maar zien wij jou nou op tv in de trailer van De Slimste? Daar kan ik niks over zeggen, Martin. Nou, in de trailer of jouw hoofd. Er kwamen allemaal vragen over binnen. Oh, dus. Nee. Daar zit ik niet in. We kunnen daar geen mededeling over doen. Nee, goed. Kijk maar gewoon. Vertel. Joost, u wilde weten over die rivieren, of daar ruimte voor wordt gemaakt. En het verschil zit hem tussen België en Duitsland. In België in de bergen is het heel lastig. Maar in Duitsland, net aan de andere kant van de grens, zijn ze ook bezig met ruimte voor de rivier te maken. Alleen ze zijn nog niet zo ver. Hmm. Maar er wordt wel degelijk, zowel aan de Nederlandse kant, in ieder geval bij de rivier de Rijn, daar weet ik het toevallig van, wordt er wel degelijk wat mee gedaan. Oké. Die elektrische auto, nou, als een paar weken geleden was er al sprake van, als een elektrische auto in de brand vliegt, dan wordt die in een container met een bak met water gedouwd om te zorgen dat die brand echt dooft, maar dan is die wel totaal los. Dus ik ga ervan uit dat als die nu onder water staat, dat die dan ook totaal los verklaard wordt. Hmm. Gert-Jan, die was op zoek naar die Haagse krant. Ja, oude kranten. Haagse kranten. Michael van Dieken laat weten dat die inderdaad niet online te vinden zijn, maar wel bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Ja, je hebt alle kranten zo'n beetje daar. Ja. Oh, wauw. Nou, dat weet jij dan weer. Onnozel. Wat is dan het tegenovergestelde? Dat is nozel. En nozel betekent schadelijk. Staat dus waarschijnlijk. Het staat wel in het woordenboek. Ik ken weinig mensen die het woord gebruiken. Ik had er ook nog nooit van gehoord en nooit bij stilgestaan. Dus ik vond hem leuk. Ja. En dan hadden we nog tenslotte Bo. Die vroeg zich af van, waarom konden ze deze stortvloed aan water niet voorspellen. Het probleem is dus, wat er nu is gebeurd, is dat er een bui is geweest die ongeveer 3 dagen boven dezelfde locatie is blijven hangen. Mm-hmm. Maar het schijnt ongeveer 30 kilometer geschild te hebben. Had die 30 kilometer iets meer naar het oosten gelegen, dan was het dus helemaal verspreid over de Ardennen 3 kanten op. En nu is hij net aan de westkant van de Ardennen terechtgekomen, waardoor al het water richting de Maas is gestroomd. En dat waren ongeveer alle vragen. Ik weet dat er nog van de Voice of Holland Kids kreeg ik door dat er een aantal kids nu in de kindermusical spelen. Ja, Ook een aantal volwassenen. En waarom je niet ziet wat er achter de schermen gebeurt, heel af en toe laten ze wel die coaching zien. Maar dat is dan meestal ook een stukje van een 30 seconden. Ja, dat is een hele korte flitsen. Ja. Oké. Okay. Dat waren ze. En dan nog één correctie. We zijn er niet over. We hebben geen 4 weken vakantie, maar 3 weken. Zei ik vier? Nee, een luisteraar. Nee, precies. Nee, we zijn er op 14 augustus weer. Nou, en ik dank jou weer hartelijk. Dat is goed. Dank je. En ik jou ook. Graag gedaan. Dag Martin, dag. Ja, ik dank alle luisteraars voor het bellen. En dit was weer een hele fijne uitzending. Nogmaals, 14 augustus, dan is Nachtzuster weer terug. Tot die tijd hoor je Radio Olympia op deze plek. En ik wens je een hele fijne weken met die Olympische Spelen. En nu de EO. Hele fijne zaterdag. Dag. Different way of living now. Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1. 6 uur.